Arkası Yarın. İntikamın Bedeli. Birinci Bölüm. Yapım ve yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Ben Benson. Radyoya uyarlayan Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni Neslihan Gürgün. Ses kayıt ve kurgu İsmail Sert. Konuşacağını bitir sen de. Otobüs bizi beklemez. Çocuklar, çocuklar, tartışmayı bırakın lütfen. İşte okul otobüsü geldi. Daha kahvaltımı bitirmemiştim. Sızlanmayı bırak Jeff. Çantanı al da gidelim. Peki abla. Lana, Jeff, okul dönüşü oyalanmadan eve gelin. Kahvaltı mı yapıyorsunuz bayanım? Hayır bayan Trent. Kocamı karşılamak için havaalanına gideceğim. Bir saat sonra Chicago'dan döneceğim. Bu çocukların tutumuna akılsız erdiremiyorum Christina. Bir şey mi oldu hayatım? Doğrusunu söylemek gerekirse bana karşı bir saygısızlık yaptıkları yok. Tersine çok terbiyeliler. Ne sorsam efendimsiz cevap vermiyorlar. Ama beni gerçek bir baba gibi sevmediklerini hissediyorum. Haksızlık etme. Sen onların üvey babasısın Miles. Öz babalarını unutmak kolay değil. Zamanla seni de seveceklerine emin olabilirsin. Oysa ben kendimi onlara sevdirebilmek için elimden gelen gayreti gösteriyorum. Akşamları derslerine yardım ediyorum. Sinemaya, tiyatroya, balık avına götürüyorum. Marta, Jimmy, okul otobüsü geldi. Hadi hazırsanız şoförü bekletmeyin. Sen tatlım, sakın unutma. Okul dönüşü basket antrenmanına gitmek yok. Ya ama anne, haftaya maçımız var. Maç falan anlamam. Geçen hafta söz vermiştin bana. Akşamüstü sanat galerisine gideceğiz. Oradan akşam yemeğini, daha sonra da sinemaya. Peki anne, peki gideriz. Otobüste geldi, kravatını cebine taşıyacağına taksana. Otobüste takarım anne, arkadaşlarımın hepsi cebinde taşıyor. Hoşça kal. Allah'ım, babası çocuk büyütmek ne kadar zor bir şeymiş. Sabah sabah arayan da kim acaba? Alo? Günaydın Filiz. Ne yapıyorsun bakalım? Sen misin Christina? Günaydın. Bir dakika sonra telefon etseydin beni bulamayacaktın. Mutlaka yine güzellik salonuna gidiyorsun. Evet, çok tahmin ettim. Tanrı aşkına şekerim. Her gün her gün o işkenceyi nasıl çekiyorsun anlamıyorum. Genç ve güzel kalmak için hayatım. Söyle bakalım neden aradın beni? Hoşuna gideceğini umduğum bir konum var bizde. Seni onunla tanıştırmak istedim. Hmm. Hocamın yakın bir arkadaşı. Christina... Onu görünce bayılacağına, onun da seni görünce beğeneceğine eminim güzelim. Bize gel de bir kahve içelim, seni tanıştırayım. Üzgünüm Christina ama güzellik salonunda randevum var. Biliyorsun ihmal edemem. O halde akşamüstü gel. Adam bütün gün bizde. Hadi Filiz, naz etme. Konumuzun nasıl bir adam olduğunu bilseydin böyle söylemezdin. Koca eve kapanmış tek başına oturuyorsun. Ara sıra yakışıklı bir erkek yüzü görmek hiç de fena olmaz. Hem o da senin gibi dul. Akşamüstü de gelemem Christina. Sen okuldan çıktıktan sonra onunla sanat galerisine gideceğiz. Daha sonra da sinemaya. Üzgünüm ama kapatmak zorundayım. Hemen gitmem gerekiyor. Nasıl istersen Filiz. Şu Christina da bazen çekilmez oluyor. Bütün amacı beni evlendirmek. Oysa ben onunla çok mutluyum. Başka birine de ihtiyacım yok. Ah, güzellik salonuna geç kalıyorum. Otobüsü kullanan adamı gördün mü? Evet, niye sordun sen? Farkındaysın bilmiyorum ama şu şoför, Jeff'in her zamanki şoför değil. Aa, doğru söylüyorsun, hiç farkına varmadım. George'a ne oldu acaba? Bayım, bakar mısınız? Bana mı seslendiniz Küçük Hanım? Evet, bizim eski şoförümüz Görce ne oldu? Rahatsızlanmış. Siz de yakalmayın diye bugün ben kullanıyorum otobüsü. Hayret, Görce'nin hiçbir şeyi yoktu. Aniden hastalanmış olmalı. Sen senin neyin var bugün? Geçen seferki gibi dedektifçilik oynamaya başlama yine. Sen de dersen de. Ben bu ani hastalanma numarasını yutmadım kızım. Aman ne komik. Bence bu şoför kötü birisi ve bizi kaçıracak. Öyle mi Bay Dedektif? Allah işten ana ya. Daha geçen gün televizyonda bir film vardı. Ben kızlar esas şoförün kuduğuna girip de benim odamı kaçırıyordu. Ay bazen hiç çıkılmaz oluyorsun. Sus artık. Bugün sınav var. Okula gidinceye kadar çalıştıklarımı hatırlamaya çalışacağım. Ne oluyor ya? Ne yapıyorlar? Neden durduk? Otobüs bozuldu. Otobüs bozuldu. Evet bozuldu. Motorda bir arıza olmalı. Tamir etmeye kalksam okula geç kalırsınız. İyisi mi şu vasıtayı değiştirelim? Başka bir otobüs nereden bulacaksınız? Akilerde bir minibüs duruyor. Şoförüyle konuşayım. İşi yoksa o arabayla bırakayım sizi okula. Siz beni burada bekleyin. Lana! Ne söyleyeceğini biliyorum sen. Şoför gangster ve bizim otobüsü mahsız burada durdurdu. Bizi başka bir arabaya biniriz kaçıracak. Bunu söyleyeceksin değil mi? Nereden bildin? Senin gibi beni polis olaylarıyla dolu birisinden başka ne beklenebilir ki? Duymadın mı? Adam otobüsün bozulduğunu söyledi. Ve sen de buna inandın öyle mi? Çocuklar tamam arabadan inebilirsiniz. Şu ilerideki minibüse bineceksiniz. Hadi bakalım. Sen gelmiyor musun? Altı 8 numaralı uçak 3 numaralı piste inmek üzere. Davis? Aaron, bir saattir uçağının inmesini bekliyordum hayatım. Chicago'dan rötarlı kalk. Arabayla mı geldin? Evet. Ne olur gidelim, çok yorgun. Sen hala kaçırıldığımızı düşünüyorsun. Ama inmiyorum. Bana göre sadece romanlarda ve filmlerde olan olaylar gerçek hayatta olamaz öyle mi? Aa, bu minibüs nereye gidiyor böyle? Ne oldu? Baksana ana yoldan çıktım yan yola girdim. Bu yol bizim okula gitmez. Evet gitmez. Doğru. Şoför bey bakar mısınız? Ne var? Neden yolu değiştirdiniz? Bu yol bizim okula gitmez. Evet gitmez. Durdurun hemen. Otobüsü durdurun. Evet durdurun. Demek ki durmamı istiyorsunuz. Çıkarım. Evet durdum işte. Ne istiyorsunuz bakalım? Sizin niyetiniz ne? Neden bizim okul yoluna girmediniz? Çocuklar hemen bu otobüsten iniyoruz. Oturun oturduğunuz yerde bakayım. Hayır efendim oturmayacağız iniyoruz. Sana otur diyorum çırpıntı. Ne diyorsa onu yap. Elinde tabanca var. Ne? Aferin delikanlı. Evet elimde tabanca var. Ve dediklerimi yapmazsınız hepinizi acımadan gebertirim. Ona inanmayın hiçbir şey olamaz. Çabuk inin bu arabadan. Sana çeneyi kapat demiştim çırpıntı. Al bakalım. Dursun, dursun diyorum size. Bir şey olmadı ona, sadece bayıldı. Şimdi hepiniz beni dinleyin. Eğer uslu durursanız size bir zararım dokunmaz. Ya bu da ne yapacaksınız? Birkaç günlüğüne sizi götüreceğim yerde misafirim olacaksınız. Peki sonra? Sonrası ailelerinize bağlı. Dediklerimi yaparlarsa hepinizi evlerinize geri götürürsün. Bilmiyor dediklerinizi yapmazlarsa? Bunu aklına getirmesen daha iyi edersin. Bu hepinizin sonu olur, anlaşıldı mı? Şimdi sizi götüreceğim yere kadar uslu uslu sessizce otur. Chicago'daki işlerin nasıl gitti hayatım? Şöyle böyle. Aaron, ters giden bir şeyler mi var? Son günlerde değişti. Eski neşeli, sevecen halin kalmadı. Hiç inkar etme, yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu seziyorum. Yolunda gitmeyen neymiş Leydi, söyler misin? Ayrıca her şeyin yolunda gitmesi mi gerekir? Evleneli kaç sene oldayım? 15 sene oldu. 15 sene az bir zaman değil hayatım. İzin ver de yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu anlayayım. Ben senin karınım. Her ne derdin varsa benimle paylaşmanı istiyorum. Sadece bir iş meselesiyle. Ama üstünde fazla durmaya gelmez. Sen o güzel kafanı takma böyle şeylere. Hayır, inanmıyorum sana evim. Yalan söylüyorsun. Demek öyle ha. Sana göre ben yalan söylüyorum, öyle mi? Evet doğru, ben yalan söylüyorum. Çünkü ortada gerçekten yolunda gitmeyen bir şey var. Neler olup bitiyor anlatır mısın? Şirketin durumu pek parlak değil. Mali bakımdan sarsıntı yaşıyoruz. Uzun zamandır yüzünden derin bir bunalımda olduğunu anlamıştım. Gazeteler tekstil piyasasının krizde olduğunu yazıyordu. Hatırlarsan bu kriz senin şirketini de etkiledi mi diye sormuştum ama sen hayır demiştin. Bense o zaman sana ne demiştim? Ne demiştim? Hatırlamazsın tabii. Karı koca olduğumuza göre aramızda ayrı gayrı bulunmamalıdır demiştim. Benim ne kadar param varsa senindir evim. Gerektiği zaman şahsi servetimi alıp istediğin gibi kullanabilirsin. Bu konuda seninle anlaşmaya varmıştık. Her defasında aynı şeyi tekrar tekrar hatırlatmak şart mı sana? Karı koca olabiliriz Lewis. Fakat bütün bunlar senin varlıklı ve zengin Lewis Austin olmanı değiştirmez. Sen hala zengin babanın kızısın. Ne demek istiyorsun oğlum? Sana göre en içinden çıkılmaz meselelerin halli için elini çek defterine uzatıp bir imza atman kafi gelecektir değil mi? Beni müşkül durumdan kurtaracağını zannederek gizli gizli yaptığın bir takım masraflardan ve ödediğin bazı faturalardan benim haberim yok mu sanıyorsun? Fakat biz karı koca değil miyiz oğlum? Sevinçler gibi üzüntüleri de paylaşmamız gerekmiyor mu? İkimizi birden ilgilendiren her türlü şeyi eşit ölçülerle paylaşmamız gerekmez mi? Tamam pekala. Bu durumu da paylaş benimle olup bitsin ha? Nisan'ın 15'ine kadar borçlarımı ödemediğim takdirde firma %100 iflas etmiş olacak. Bankalardan borç istedim vermediler. Chicago'ya en iyi müşterimden avans istemek için gittim ama alamadım. İnanamıyorum sana. İstediğim kadarını benden her zaman için almak imkanlarına sahipken ne diye sağa sola başvurup ona bunu el açıyor bilemiyorsun? Sadece bana gelip şu kadar paraya ihtiyacım var demen kâsız. Sen Lewis Austin'sin ve para pul konuları dışında insanların bir de gururu olduğunu unutuyorsun. Bak zengin olabilirsin ama gururun ve izzet nefsini de satın alamazsın sevgili karıcı. Alo buyurun, bay ve bayan Lewis'lerin evi. Bayan Lewis evde mi? Hanımefendi evde yok efendim. Ben çocukların mürettebesi Bayan Trent. Bir arzunuz varsa bana söyleyebilirsiniz. Ben okul müdürüyüm. Lena ve Jeff Russell bugün okula gelmediler de. Aa, okula gelmediler mi? Ama nasıl olur? Her sabah gibi bu sabah da otobüs geldi ve binip gittiler. Ama okula gelmediler. Bayan Lewis eve gelince çocukların bugün okula gelmediğini söylersiniz değil mi? Tabii söylerim müdür bey. Allah Allah, hiçbir şey anlamadım ben bu işten. Nasıl olur da Jeff ve Lena okula gitmezler? Bu sabah onları otobüse binerken kendim gördüm. Bayan Lewis geldi. Hanımefendi. Ne var, ne oldu Bayan Tren? Az önce okuldan telefon ettiler efendim. Lana ve Jeff bugün okula gitmemişler. Gitmemişler mi? Gitmemişler bayanım. Okul müdürü onları rahatsız zannetmiş. Bir bu eksikti. Başımızda yeteri kadar dert var zaten. Okula gitmediler de ne demek? Yani okuldan kaçıp sinemaya falan mı gitmişler? Bilmiyorum efendim. Sen bakalım. Alo? Buyurun, evet burası. Anlayamadım. Ne? Neler söylüyorsunuz siz? Bakın bayım, eğer bu bir şakaysa... Değil mi? Aman Allah'ım. Kimsiniz? Alo? Allah kahretsin. Ne oldu evim? Kimdi arayan? Adamın biri. Jeff ve Lena'yı kaçırdığını söyledi. Ne? Ne dedin sen? Kaçırmışlar mı? Çocukları mı? Aman Allah'ım. Peki kimdi arayan? Kim olduğunu söylemedi. Jeff ve Lena'yı kaçırdığını, şayet onlara tekrar kavuşmak istiyorsak bazı şartları olduğunu söyledi. Peki neymiş şartları? Yarın tekrar telefon edip bildirecekmiş. Lana, yavrularım. Allah'ım. Ben bakarım. Alo. Nefis. Filiz, sen misin? Nefis. Az önce adamın biri aradı. Seni ve çocukları kaçırdığını söyledi. Seni de aradılar mı? Evet, aradılar Filiz. Ne yapacağız şimdi? Evlatlarımızı nasıl kurtaracağız? Adam polise haber verdiğimiz takdirde çocukları öldüreceğini söyledi. Ne söylerse onu yapacağız Filiz. Yarın tekrar arayacakmış. Daha fazla konuşamayacağım. Şu anda çok kötüyüm. Arayan Filiz değilim. Oğlu Stanley kaçırılanlar arasındaymış. Vay be. Alo. Lewis, ben Christina. Çok korkunç bir şey oldu. Seninle mi çocukların kaçırıldı? Evet. Arayan adam çocuklar deyince aklıma sen ve Filiz geldi. Hepimizin çocukları aynı otobüse biniyordu. Lewis, Martha ve Jimmy o adamın elindeymiş. Ne yapacağımı şaşırdım. Polisi aramayı düşünüyorum. Hayır. Sakın böyle bir yanlışlık yapma Christina. Biliyorum bu hepimiz için bir şok oldu. Şu anda ne yapacağımızı bilemez bir durumdayız. Ama sakin olmalıyız. Adam yarın tekrar arayacakmış. Şartlarını bildirmeden evimizden bile ayrılmayalım, tamam mı? Keşke senin dediğin gibi olsun. Ne yapacağımıza karar vermek zorundayız. Çocuklarımızı kaçıran haydut polise haber vermememizi kesin bir şart olarak ileri sürdü. Bence haydutun istediğini yapmakta yarar var. Hayır. Haydut ne diyorsa onu yapalım lütfen. Ne olursa olsun. Ben polise haber verilmesi taraftarıyım. İstedikleri parayı versek bile çocuklarımızı sağ salim bize teslim edeceklerini mi sanıyorsunuz sen? Bilhassa sen Levi. İşin bu tarafını hepimizden çok daha iyi takdir edecek durumdasınız değil mi? Bakın, yanlış bir adım atarsak bu hepimiz için de korkunç bir vicdan azabı olur sonra. Alacağımız karara senin de uyman gerekiyor Filiz. Dediğin gibi polise haber vermeye kalkışırsak çocukları kaçıran haydut veya haydutlar paniğe kapılacaklardır. Paniğe kapılan insanların da neler yapabileceğini kestirmek çok güç. Filiz, işin bu tarafını Levis'in hepimizden daha iyi takdir edeceğini söylerken neyi kastediyordun? Niçin Levis daha iyi takdir edermiş işin bu tarafını açıklar mısın bana? Bu çok eski bir olaydır. O zaman hepimiz çocuktuk. Levis'in erkek kardeşini kaçırmışlardı bir tarihte. Levis'in babası istenen parayı ödedi ve çocuk bulundu. Fakat bulunduğu zaman ölmüştü. Daha doğrusu öldürülmüştü. Anladın mı şimdi? Hiç haberim yoktu. Christina, Filiz sana şu eski hikayeyi anlatırken bir noktayı unuttu. Babam kaçırılan kardeşimin iadesi için istenen parayı ödemesini ödedi ama karşı tarafın emirlerine aykırı olarak durumu polise bildirmekten de geri kalmamıştı. Sonra bu yüzden ölünceye kadar kendini affetmedi. Ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi? Babam verdikleri kesin direktife uymadığı için kardeşimi öldürmüştü o haydut. Peki ne yapmamız gerekiyor o halde? Ne düşünüyorsunuz? Tekrar telefon edip ne istediğini bildirecekmiş o adam. Beklemekten başka yapacak işimiz yok Christine. Çocuklar ne yapıyor Felicia? İçerideki odada uyuyorlar Quentin. Önce ağladılar, sızlandılar ama sonra sakinleştiler. Güzel. Ya başına tabanca kablosuyla vurduğum o kızın durumu nasıl? Hala baygın. Ama önemli bir şey yok. Sadece başı biraz kanamış. Onun da durumu iyi. Her şey filmlerdeki gibi oldu Quentin. Adeta tereyağından kıl çeker gibi kaçırdım çocukları. Hiç bu kadar kolay olacağını sanmamıştım. Planım son derece kusursuzdu Felicia. Önce çocukları taşıyan şoförü öldürdük. Sonra yerine ben geçtim. Daha sonra otobüsü bozuldu numarasıyla terk edip başka bir arabaya binerek buraya getirdiniz. Polis bizi burada bulamaz değil mi? Nasıl bulacak ki? Onlar bulsa çocukları taşıyan okul otobüsünü bulurlar. Bizim minibüsümüzün ne renginden, ne markasından, ne plakasından, ne de çocukları sakladığımız bu evden haberleri var. Eğer yanlış bir şey yapmazsak bizi asla bulamayacaklar. Biliyor musun sen harika bir erkeksin Quentin. İyi ki seni tanımışım. Sayende cebime binlerce dolar girecek. Yoksulluktan kurtulacağım. En önemlisi de çalıştığım güzellik salonuna gitmek için sabahın köründe yataktan kalkmayacağım. Belki senin için önemli olan para olabilir sevgilim. Ama benim paradan da öte amaçlarım var. Esas önemli olan da onlar. Anlayamadım. Para önemli değil mi dedin? Ama biz bu işi çocukları kaçırıp ailelerinden fidye almak için yapmadık mı? Elbette ama bu kaçırma işinin benim için başka bir özelliği var. Neymiş o? İntikam, acı, üzüntü. Sen bunları anlayamazsın güzelim. Ama ben bunların hepsini bir arada yaşadım. Yoksulluğu da, babasızlığı da, acıyı da, her şeyi yaşadım. Ve şimdi bana bunları yaşatanlardan bunun acısını çıkartacağım. Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum Quentin. Üniformalı polisler babamın eline kelepçe vurarak götürdüklerinde çok küçüktüm Felicia. 6 yaşındaydım. Onu öyle çok severdim ki. Büyüyünce hep onun gibi olmak isterdim. Ama bir gün onu polisler yakalayıp hapishaneye attılar. Neyle suçlamışlardı babanı? Çocuk kaçırmak ve öldürmek suçuyla. Ama ben inanmamıştım. Babam asla böyle bir şey yapmamıştı. Günlerce, haftalarca hep babamın tutuklu kaldığı hapishane önüne gidip boş pencerelere "Baba neredesin, babacığım?" diye bağırdım. Ama demir parmaklıklarda kimseleri göremezdim. Babanın suçsuz olduğunu nereden biliyordun? Biliyordum işte. Benim babam çocuk kaçırmaz, çocuk öldürmezdi. O babaların en iyisi, en güzeliydi. Ama buna benden başka inanan yoktu. Yanında kaldığım babaannem, halam bile inanmıyordu. Çocuk yaşta çok zor günler yaşamışsın. Benim babam suçsuzdur. Asla böyle adice suçlar işlemez diye bağırmak, haykırmak isterdim ama kim inanırdı ki bana? 6 yaşında bir çocuk. Kim ciddiye alırdı ki? O yüzden hep sustum. Hiç kimseye, babaanneme, halama bile babam suçsuzdur diyemedim. Neden? Çünkü onun suçsuz olduğunu kendi ağzından duymak istiyordum. Ancak babam, evet polislerin söyledikleri doğrudur. Bu çocuğu ben kaçırdım ve sonra da öldürdüm derse, o zaman inanacaktım babamın suçluluğuna. Kendisine soramadın mı? Kendisiyle konuşamadın mı? Hayır ama bir gün bunu yapmayı denedim. Her zaman gittiğim hapishane kapısını bir gün açık bulup içeri girdim. Koridorlarda kimseler yoktu. Gördüğüm ilk kapıyı açıp içeri girdim. Burada üniformalı insanlar vardı. Beni gördüklerinde çok şaşırdılar. Sonunda masada oturan biri bana seslendi. Hey çocuk! Sen de kimsin? Ne işin var burada? Sizden çok büyük bir ricam var efendim. Lütfen bana yardım edin. Söyle bakalım. Nedir ricam? Babamı görmek istiyorum. Kimmiş senin baban? Babaların en iyisi, en güzeli. Tamam tamam orasını anladık da. Adı ne baban, onu mu söyle bakalım? Henry Arthur Smith. Ne? Henry Arthur Smith mi? Hı hı. Şu çocuk katil. Hayır. Hayır, benim babam çocuk katili değil. Üzgünüm evlat ama bu dediğin şeyi yapmamız imkansız. Ama o benim babam efendim. Birkaç saniye bana yeter. Sadece onu görmek. Bir tek şey sormak istiyorum. Adın ne senin evlat? Quentin Smith. Benim adım Quentin Smith. Babamın adı da Henry Arthur Smith. Bak evlat, seni anlıyorum. Ama kurallar senin babanla konuşmanıza izin vermiyor. Yapabileceğimiz bir şey yok. Okumam yazmam var. Bir kağıt yazsam bunu babama göndermek zahmetine katlanır mısınız acaba? Aslında bunu yapmak da yasak ama görüyorum ki babanı çok seviyorsun. Pekala, al şu kağıdı kalemi ve ne yazmak istiyorsan yaz. Çok teşekkür ederim efendim. Çok iyisiniz. Tamam tamam, vakit kaybetmeden hemen yaz hadi. Peki efendim. Baba, bütün bunların iftira olduğunu söyle bana. İşte yazdım efendim. Buyurun. Pekalacığım. Al şu kağıdı, Henry Arthur Smith'e götür ve cevabını da al getir. Peki babandan bir cevap geldi mi sana? Hayır. Mektubumu götüren gardiyan yarım saat sonra geldi ve üzgünüm delikanlı ama baban cevap yazmak istemedi dedi. Bu takdirde baban suçu kabullenmiş oluyor galiba. Hayır. Gardiyanın benim mektubu götürdüğüne inanmıyorum. Eğer mektubu babama götürseydi okur ve mutlaka bir cevap yazardı bana. Haklısın. Gardiyan mektubu babana götürmemiş olabilir tabii. Ve bir sabah vakti elektrikli sandalyede öldürdüler onu. Canımdan çok sevdiğim babamı gözlerimin önünde elektrikle katlettiler. Son arzusu sorulduğunda ben suçsuzum demişti. Bunu ertesi günkü gazetelerde okumuştum. Vay canına. Demek son anında bile masumum diye bağırmış ha. İşte o gün of. Babamın intikamını alacağıma yemin ettim Felicia. Sevgili babacığım, sen öldün, bense yaşıyorum. Senin intikamını almadan evvel de ölmeye niyetim yok. İşlemediğin bir suçu omuzlarına yükleyerek, seni ölüme sürükleyerek, beni babasız bırakanlardan intikamımızı alacağım. Onların bize yaptıklarının aynını ben de kendilerine yapacağım. Biricik ve kimsesiz oğlum Quentin Smith, sana bunu vaat ediyor baba. Sen intikamını alacaksın. Peki sana suç ortaklığı yapan ben ve Ed amcam ne olacak? Bu ne biçim soru Felicia? Sen ve Ed amca da payınıza düşen paraları alacaksınız. İstediğiniz bu değil miydi? Bu çocuk kaçırma işinde bana bunun için yardım etmediniz mi? Demem o değil Quentin. Biz seninle sevgiliyiz. Paraları bölüştükten sonra evlenmeyecek miyiz? Merak etme tatlım. Beni terk etmeyeceğim. Paraları aldıktan sonra başka bir eyalete gideceğiz seninle. Peki ya Ed amcam? Ed amcanın ne yapacağı beni ilgilendirmez. Payını alır, dilediği gibi hareket eder. Hadi sen şimdi çocukların yanına git ve onlarla ilgilen. Ben de planımızın geri kalan kısımlarıyla ilgilenirim. İyi misin Lana? Başının ağrısı geçti mi? Geçti sen ama biraz acıyor. Ablacığım. Seni özür sanıp çok ağladım. Korkma Cet, iyiyim. Lana, o pis şoför başına vurunca seni öldürdüler sanmıştım. Tamam Marta, ağlama tatlı, iyiyim ben. Sen, neredeyiz? Burası neresi? Bilmiyorum Lana. Yolda gelirken direksiyondaki adamı belli etmeye çalışarak hep dışarı baktım. Ama nerelerden geçip nereye geldiğimizi anlayamadım bir türlü. Ama nerede olduğumuzu bilmeye mecburuz. Eğer buradan kaçmak, kurtulmak istiyorsak tabii. Bizi kaçıranlar kaç kişi biliyor musun? Sanırım 3 kişiler. Biri yaşlı bir adam, diğeri genç bir kadın. Bir de bizi kaçırıp buraya getiren şoför var. Acaba kim ki bunlar? Aptal, kim olacak? Çocuk hırsızları işte. Aptal sensin Maya. Hayır sensin Cemil. Cemil, Marta, tartışmak eder misiniz? Susun, odamıza birisi giriyor. Odaya biri girdi. Ooo, küçük hanım kendine gelmiş demek. İyi misin? Evet, sadece biraz başım acıyor. Olacak o kadar. Quentin tabancasıyla başına vurmuş. Biz eve dönmek istiyoruz efendim. Ne oldu? Bırakın bizi evlerimize gidelim. Bırakın bizi. Kapayın çenenizi bakayım. Zamanı gelince gideceksiniz evlerinize. Ömür boyu bakacak değiliz herhalde. Söyler misiniz bayan, bizi iade etmek için kaç para istiyorsunuz? Şuna bakın hele. Bizi iade etmek için kaç para istiyormuşuz? Diğerlerinden büyük olman sana sual sorma hakkını vermez. Kapa çeneni de otur yerine delikanlı. Size çorba getirdim. Aç olan gelip alsın. Hadi bakalım. Efendim sen? Vaktiyle bir hikaye okumuştum. Bir sürü çocuk kilizleriyle uğraşan canavar ruhlu bir adama karşı birleşiyorlardı. Çocuk oldukları halde en sonunda da adamı müşkün duruma düşürmekte muvaffak oluyorlardı. Sakın buradan kaçmanın eline kapılmayın. Ed amca elinde silahıyla kapının önünde nöbet bekliyor. Onun kurşunlarına hedef olmaksızın dışarı çıkamazsınız. Bana bir oyun oynamaya kalkıştığınız takdirde de burada açlıktan ölürsünüz. Yemeğini kadar pişiriyorum. Bu işi yapacak başka kimse de yok. Bilmiş olun. Sizden bir ricada bulunabilir miyim bayan? Söyle. Adınızı soracaktım. Sizin de herkes gibi bir adınız olmalı değil mi? Burada aynı çatı altında bulunduğumuza göre tanışmamızda bir mahsur olmasa gerek. Tabii babam prenses. Benim adım Felicia. Benim adım da Lana. Benim de Stan. Sizinle tanıştığımız için çok memnunuz Felicia. Bırak bu kibar davranışları kızım. Seni tanıyorum. Sizin ırkınıza mensup herkesi gayet iyi tanıyorum. Ne mal olduğunuzu da adımın içi gibi biliyorum. İşin bitti, kapıyı açabilirsin Ed amca. Dediğim gibi usul yana zararımız dokunmaz. Abla delirdin mi sen? Böyle bir komedi oynamanın sırası mıydı? Her önüne geleni kendin gibi mi sanıyorsun? Böyle söyleme kes. Bu konuda ablana hak vermeye mecburuz. Lana kadına teşekkür ederek onunla yakınlaşmak istiyordu. Ama faydası olmadı. Ne yapalım? İğrenç bir şey bu. Çorba değil bulaşık suyu. Ben içmeyeceğim. Hayır içeceksin Cini. Hepimiz içeceğiz. Her şeye rağmen karnımızı doyurmak zorundayız. İçinde bulunduğumuz durum ne kadar kötü olursa olsun ateşine oturacak değiliz. Ne fark eder ki? Yesek de yemesek de bizi hiçbir zaman serbest bırakmayacaklar. Saçmalama sen. Bu laflarınla çocukları korkutuyorsun. Ben sadece boş yere evde kapılmamamız gerektiğini söylemek istiyorum. Geçen ay televizyonlarda gösterilen filmi seyretmiştiniz. Aydıklar kaçırdıkları iki çocuğa karşılık istedikleri parayı alıyorlar. Aldıktan sonra da... Yeter misin artık sen? Parayı aldıktan sonra da koyun boğazlar gibi işini bitiriveriyorlar iki çocuğa. Sen birinin tekisin sen. Yaptın beğendin mi? Hayır sadece gelmek için. Bunların hepsi böyledir. Yaka yeni vermemek için kendini tanıyanları yok eder. Bu daima böyle olmuştur. Bizimkiler istenen parayı ödedikten sonra şu canavarların bizi serbest bırakacağını mı sanıyorsun? Bana bak sen. Sen yolundan fazla film görmüşsün ve fazla cüksüzüne kalmışsın. Eğer hemen susmaz ben... Tamam sus diyorum işte. Yalnız bir şey daha geldi aklıma birdenbire. Bak yine çocukları korkutacak bir şey değil söyleme. Hayır. Az önce kadının isminin Felicia olduğunu söyledi değil mi? Evet. Ben bu ismi bir yerde duymuştum. Annemin tanıdığı bir Felicia var. Güzellik salonunun saç bakım kısmında çalışıyormuş. Yani berbermiş bir Felicia. Annem iki de beni ondan bahseder. Ve çok becerikli olduğunu söylerdi. O Felicia sakın bu Felicia olmasın. Bu kadarı da fazla artık. Bu şehirde aynı adı taşıyan binlerce insan var Stan. Kapı önündeki adama Ed amca diye seslendiğine göre akraba olmalılar ama. Belki de ikisi de esmer. Akraba olduklarına hiç şüphe yok. Bu durumda Felicia ismini bir kadın tanıyoruz. Bir de amcası var. İsmi Ed. Ed amca. Bu ikisinin dışında otobüsün şoförüymüş gibi davranarak bizi kaçıran bir de üçüncü kişiyi tanıyoruz. Allah'ın cezası adam. Hayvan gibi bir şeydi. Bütün bu işleri onu çevirdiğine hiç şüphe yok zaten. Bu duruma göre bizi kaçıranlar en azından 3 kişi. Sonra şayet yanılmıyorsam evlerimizden de fazla uzaklaşmış değiliz. Belki de yanılıyorumdur. Çünkü şoför başımı bulduktan sonra bayılıp kalmışım. Nerelerden geçip nereye geldiğimizin farkında bile varmadım. Bana kalırsa 20-25 kilometre kadar bir yol yaptık buraya gelmek için. Ama yine de kesin bir şey söyleyemem. Kesin olan bir şey varsa o da bir bataklık civarında olduğunu. Pencereden görülüyor. Evet, buradan baktığımızda bataklık görünüyor. Bana kalırsa kent civarında bir yerde olmalıyız. Buralarda bir sürü konserve fabrikası olduğunu biliyorum. Bütün bunlar iyi güzel de bize ne yararı var? Biz şu anda nerede bulunduğumuzu kesin olarak tespit etsek bile hiçbir işe yaramaz bu. Dışarıdan kimse bizim burada olduğumuzu bilmiyor ki. Biz bir kafese kapatılmış durumdayız. Ama kafes nerede? Bizimkilerin haberi bile yok bulunduğumuz yerde. Sen doğru söylüyorsun. Kaçtığımız yeri bilsek bile ailelerimize nasıl haber vereceğiz? Bu durumda içimizden birinin kaçması lazım. Hepimizin birden kaçmasına hiçbir şekilde imkan yok tabii. Evet, ama çok güç bir şey bu. Başarsak bile buradan Anayolu kadar yürümek, hatta koşmamız gerekecek. Dayanamayanlar olabilir. Yine de içimizden biri kaçıp ilk taslayacağı kimseden imza isteyebilir pekala. Ne olur sen gitme Lana. Ben sensiz çok korkarım. Evet sen gitme ne olur. Hadi sensiz korkarım abla. Ama yine de onun gitmesi gerek. Biz de burada el ele vererek onun kaçmasını sağlamak için gerekli çareyi bulmaya gayret etmeliyiz. Ancak ona güvenebiliriz. Şayet kurtulmak istiyorsak tabii. Neden güldün Filiz ya? Aklıma yan odadaki bayan Filiz Mahallet'in oğlu sen geldi. Tanıyor musun onu? Oğlum şimdi burada tanıdım. Anası sık sık benim çalıştığım güzellik salonuna gelirdi. Herkese yüksekten bakacak kadar mağrur ve kendini beğenmiş tavırlar takınırdı. İşi bittiğinde yüksek sesle herkes duysun diye... ...bu da senin bahşişin kızım derdi bana. Şimdi yediği bu müthiş darbeden sonra hala asalet hevesini muhafaza edebiliyor mu pek merak ediyorum. Sanmıyorum. Oğlunun kaçırılmasına üzülüyordur. Şu anda karşısına geçip önce bir kahkaha atmayı sonra da şöyle bağırmayı ne kadar isterdim. Oğlunuz seni görür görmez tanıdım. Tarifinize ne kadar da uyuyormuş meğer. O da tıpkı sizin gibi burnu bir karış havada. Asalet meraklısı bir maymundan zerre kadar farkı yok. İftihar edebilirsiniz oğlunuzla. Tıpkı sizin gibi ukala ve küstah. Zenginlerden nefret ediyorsun değil mi? Hem de hepsinden nefret ediyorum. Sefaletin ne olduğunu çocukluk günlerimde öğrenmiştim. Kış günlerinde yakacak bir odun parçası. Aç karnımızı atacak bir dilim ekmek bulamadığımız günler olmuştu. Hatırlıyor musun? Hatırlamaz olur muyum? Bu yaşıma kadar hiçbir zaman cebimde doğru dürüst para olmadı ki. Açlık, yoksulluk bizim kaderimiz gibi. Hiç peşimiz bırakmadı. Lokantaların çöpe attığı yemeklerle karnımızı doyuruyorduk. Ama artık her şey sona erecek Edamcan. Çocukların ailelerinden parayı alınca... Biz de onlar gibi zengin bir hayat yaşayacağız bundan sonra. Quentin kaçırdıklarımız için çocuk demişti. Gerçi dördü çocuk olabilir ama o kız hiç öyle değil. Yetişkin sayılır. Tam kıvamında bence. Kimden söz ediyorsun Edamcığım? Kimmiş bu senin kıvamında dediğin artık çocuk olmayan kız? Kırmızı saçlı kız. Şu Quentin'in başına tabancayla vurarak bayılttığı kız. Ne güzel değil mi? Vücudu da ne kadar dolgun. Onun adı Lana. Yaşından çok büyük gösteriyor ama benden sana tavsiye sakın ona ilişmeye kalkışma. Neden? Quentin ailelerinden para alıncaya kadar her birisine gerekli ihtimamı göstermemizi istedi. Unuttun mu? Tamam canım. Ben demiyorum. Paraları alınca tadına bakarım. Evet Quentin onları öldürmezse tabii. Erin. Efendim. Lana'nın doğduğu günü hatırlıyor musun? Klinikteki hemşire sağlıklı ve güzel bir kızınız oldu demiş. Sonra da onu kollarımın arasına bırakmıştı. Hatırlamaz olur muyum Ceviz? O gün bizim için bambaşka bir gündü. Ailemiz ikiyken üç olmuştu. Birkaç sene sonra da oğlumuz oldu. Ve böylece ailemiz tamamlanmıştı. Ne güzel günlerdi o günler. Oysa şimdi yine başa döndük Erin. Bir pençe uzandı ve ikisini de yakaladığı gibi alıp götürdü. Saçmalama Levis. Çocuklarımızı o haydutların elinden kurtaracağız. Birbirimizi aldatmayalım mıydı? 8 yaşındaki kardeşim Leslie Austin'ın kaçırıldığı günleri daha dünmüş gibi hatırlıyorum. Tüyler ürperticiydi. Küçük bir çocuktum o tarihlerde ama her şeyi anlıyordum. Leslie'yi kaçırmışlardı. Tam bir gece haydutların istediği parayı bir çantaya koyarak onlara götürmüştü. Lewis, geçmişe örnek alarak aynı şeylerin olacağını düşünüp de kendini üzme. Bunun bize hiçbir yararı olmaz. Saatler sonra babam geri döndüğünde Leslie yanında değildi. Onu kaçıran haydut babam durumu polise bildirdiği için öldürmüştü kardeşimi. Bu olay gazeteler için en önemli konu haline gelmişti. En sabahtan akşama kadar gazetecilerle, televizyoncularla dolup taşmıştı. Ama polisler de katili yakalamıştı, öyle değil mi? Evet. Yüzü hala gözlerimin önünde. Orta boylu, çevik ve adereli bir adamdı. Özellikle gözleri. İnsana dimdik bakan, açık kurşunlu renkte bir çift gözü vardı. Adı Henry Arthur Smith'ti. Duruşmalar boyunca hep masum olduğunu söylemişti. Sence doğru mu söylüyordu? Hayır. Babamın ona verdiği doların seri numaraları daha önce polis tarafından tespit edilmişti. Polis onu yakaladığında paralar elinde bulunmuştu. Ayrıca belli bir işi yoktu. Daha önce ufak tefek suçlar işlemiş. Karakolluk olmuştu. Ama her defasında da delil yetersizliğinden hapisten kurtulmuştu. Ama kardeşinin ölümünden suçlu bulunarak elektrikli sandalyede idam edildi. Evet, çünkü en kuvvetli delil babamın ona verdiği seri numaraları daha önce tespit edilmiş para tomarıydı. Buna rağmen nasıl oldu da hep suçunu inkar etti? Paranın bir başkası tarafından evine bırakıldığını ileri sürdü. Ama mahkeme bu ifadeyi yeterli bulmadı. Harry Arthur Smith, kardeşimin kaçırılış tarihinden ölü bulunduğu güne kadar ne yaptığını, nerelerde vakit geçirdiğini bir türlü açıklayamadı. Bütün delillere rağmen duruşmalar boyunca hep masum olduğunu söyleyip durdu. Peki, o adamın suçsuz olabileceğini hiç düşünmedi mi Lewis? Düşündüm ama sonunda onun katil olduğuna inanmıştım. Kardeşimi önce kaçırıp öldüren katili paraları alıp kaçması gerekirken neden onun evini saklasın ki? Bunun mantıklı bir açıklaması yoktur. Doğru söylüyorsun. Henry Arthur Smith'in katil olduğu su götürmez. İyi de nasıl oluyor da bir insanın hayatında aynı korkunç şey iki defa oluyor? Yıllar önce meçhullerden çıkan bir canavar pençesini uzatmış küçük kardeşimi karanlıklara çekerek ölümün kolları arasına almıştı. Yıllar sonra başka bir pençe tekrar uzandı ve bu sefer de iki yavrumu birden çekip aldı. Lewis, tatlım, bütün gece uyumadın. Sinirlerin çok bozuk. Hiçbir şeyi düşünmeden biraz uyu artık. Ha? Yavrularım canavar pençesi altındayken nasıl uyuyabilirim Alan? Ben banyoya gidiyorum. Tıraş olacağım. Efendim. Lewis, ben Filiz. Sabaha kadar gözümü bile kırpmadım. Kafam kazan gibi. Yeni bir durum var mı? Bir şeyler öğrenebildin mi? Hayır. Bu sabah telefon edeceğini söylemişti ama henüz etmedi. Bekliyorum. Peki okula telefon ettin mi? Ettim. Çocukların kızamık hastalığına yakalandığını ve iyileşinceye kadar okula gelemeyeceğini söyledim. Sen de ettin mi? Hı hı. Çocukların mürebbiyesi Bayan Trent'i ne yaptın? Birkaç gün için geziye çıktığımızı söyleyip döndüğümüz zaman sizi ararız dedim. Ya sen ne yaptın hizmetçini? Ben de bir bahaneyle uzaklaştırdım evden. Christina da aynı şeyi yapmış. Lewis, emin misin? Neden? Yani polise duyurmamanın daha iyi sonuç vereceğinden emin misin demek istiyorum. Eminim Lewis. Bu bakımdan hiç merak etme. Şimdi telefonları kapatalım artık. Çocuklarımızı kaçıran haydut her an arayabilir. Haklısın. Hepimizin oturup ondan telefon beklemesi gerekiyor. Senin başına bir şey gelirse ben ne yaparım sonra? Çok korkuyorum Lewis. Ben de korkuyorum Filiz. Kaçırılanların arasında benim de iki tane çocuğum var. Ama sakin olmalıyız. Sen de sakin ol. Telefonu kapat ve bekle. Tamam mı? Tamam. Kimdi arayan? Filiz. Haydut'un arayıp aramadığını soruyor. Saat kaç? Neredeyse 8 olacak. Kahvaltı için bir şeyler hazırlayayım mı sana? Yok. Kahveden başka bir şey istemem. Saat 10 oldu, hala aramadı. Lütfen sakin ol Lewis. Eninde sonunda arayacak. Çocukların kaşı gözü için kaçırmadı ya bu haydut. Amacı para istemek. Bunun için de arayacak. Bu bekleyiş, bu işkence kahrediyor beni Elon. Lewis! Lewis! Elon! Aman Allah'ım, Filiz bu. Hufak kapısına vuruyor. Bir şey mi oldu acaba? Filiz ne oldu? Aradı mı? Konuştun mu o haydutla? Hayır, ne arayan oldu ne de soran. Seninle konuştuktan sonra telefonuma bir şey oldu. Ne oldu ki? Rüzgar çok şiddetli, eski için teller koptu herhalde, çalışmıyor. Çalışmıyor mu? Aman Allah'ım. Erim, bizimkine baksana çalışıyor mu? Peki. Aman Allah'ım, bizimki de bozulmuş Leviş. Çevir sesi yok. İnanmıyorum. Kristinalarınki de bozuk mu acaba? İstersen gidip bakayım. Evet, sen derhal Kristinalara gidelim. Şayet onların telefonu da çalışmıyorsa en yakın bir yerden şirkete durumu bildir. Gelip yapsınlar. Vakit kaybedersek mahvoluruz, anlıyorsun değil mi? Mahvoluruz. Tamam hayatım, sakin ol. Acele et. Ne olur. Evet, lütfen acele et Elin. Filip, sen de hemen eve dönme bekle. Telefonun başından ayrılmamalısın. Arzayı çabucak yapacaklarından eminim. Telefon her an çalabilir. Peki Levis. Umarım telefon bozulmadan önce okula telefon etmişsindir. Seninle konuştuktan sonra okula aradım. Arıza falan yoktu o zaman. Karşıma sekreter çıktı. İnandı mı bari oğlunun rahatsız olduğunu? Sanırım inandı. Bu arada başka bir şey de söyledi. Çocukları okula götürüp gelen otobüs şoförü kaybolmuş. Ne? Otobüs şoförü kayıp mı olmuş? Evet. Bunda şaşacak bir şey yok Levis. Belli ki çocuklarımızı kaçıran haydut önce otobüs şoförünü aradan çıkarmış. Doğru söylüyorsun. Neyse. Hadi evine git de gelecek telefonu bekletiriz. Peki Levis. Bak buraya doğru bir kamyonet geliyor. Yanılmıyorsam telefon şirketinin tamir arabası bu. Evet, şirketin kamyoneti. Bakar mısınız? Telefoncu beyler buraya. Ne var? Ne istiyorsunuz hanımlar? Telefonlarımız bozuk da ona haber verelim dedik. Yoksa buraya arızayı gidermek için mi geldiniz? Evet. Hatlarda bir kopukluk var galiba. Arızayı arıyoruz. Lütfen elimizi çabuk tutun ne olur. Önemli bir telefon bekliyoruz da. Merak etmeyin. 15 dakikaya kadar hallederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Deriz. Çok dikkatli olmalıyız. En küçüğünden en büyüğüne kadar bütün hareketlerimizi kontrol etmek zorundayız. Ağzımızdan çıkan kelimeleri de ölçmeli, biçmeli ve tartmalıyız. Bu korkunç maceranın sonu gelinceye kadar böyle yapmaya mecburuz. Biliyorsun bu bir nevi ölüm kalım meselesi. Anlıyorum Levis. Ne demek istediğini anlıyorum. Bütün ümidim sende. Sana hak vermekten, her şeyin de senin tahminlerine uygun bir şekilde neticelenmesini temenni etmekten başka yapacak ne var zaten? Şimdi eve git ve bekle gidin. Sabırla, soğukkanlılıkla beklemeye gayret et. Oh, çok şükür. Telefon arızası onarılmış Levis. Dua edelim de bu zaman zarfında haydut bizleri aramamış olsun Elim. Eğer arayıp da hiçbirimizi bulamamışsa polise gittiğimizi sanabilir. Bu da çocuklar için ölüm demektir. Telefon. Tanrım, ben bakarım. Alo, buyurun. Benim bayan, çocuk başına 50.000 dolar istiyorum. Dolarların binlik olması lazım. Ötekilere de söyleyeyim. Paralar bugün hazırlanmalı. Tabii. Parayı hazır ettikten sonra ne yapacağız? Ne yapacağınızı size daha sonra bildireceğim. Şimdilik istediğim parayı tedarik edin. Hazır olsun. Çocuk başına 50.000 dolar. Unutmayın. Hepsi binlik olacak. Ne yapacağınızı daha sonra size bildireceğim. Tamam mı? Tamam ama ne olur kapatmayın. Lütfen kapatmayın. Bir dakika müsaade edin. Lütfen çocuklar nasıl? Sağlıkları iyi mi? Ne yapıyorlar? Size durumu kısaca bildireyim. Elimin altında 5 çocuk var. Lana Lewis 16 yaşında. Jeff Lewis 10 yaşında. Stan Barlett 15 yaşında. Jim Hendricks 9 yaşında. Martha Hendricks 7 yaşında. Hepsi sağ. Sağlıkları yerinde. Odaları sıcak. Yemeklerini de tam vaktinde yiyorlar. Dediklerimi aynen yerine getirdiğiniz takdirde onlara sağ salim kavuşursunuz. Aksi halde... Alo! Allah kahretsin. Ne oldu Leylis? Kaç para istiyorlarmış? Çocuk başına 50.000 dolar. Bu durumda bizden 100.000 istiyor tabii. 50 lana, 50 de Jeff için. Mevsim sonu itibariyle biraz tenzilat yapabilirdi. Namussuz herif. Esprinin sırası değilim. Vakit kaybetmeden durumu diğerlerine de bildireyim. Bildirir bildirmez de şehre iner. İstenen parayı tedarik ederim. Levis. Efendim? Onları bir daha göreceğimize, onlara tekrar kavuşacağımıza inanıyor musun? Ne demek istiyorsun sen? Bak tatlım. Ne yaparsak yapalım bizden istenen her türlü fedakarlığa katlanalım faydası yok. Bütün gayretlerimiz boşa gidecektir. Çocukların eve dönmesi mümkün değil. Hayır. Aklıma bile getirmek istemiyorum böyle bir şeyi. Tasavvur et bir kere Levis. Çocukları serbest bırakmaya asla yanaşmayacaktır o haydut. Neden? Yakalandığı takdirde elektrikli sandalyeyi boylayacağı %100 mü bu adam? Çocuklar onu tekrar gördüklerinde derhal tanıyabilecekler mi? Herifçoğlu'nun daha ilk adımını atarken son adımı da hesaba kattığından eminim. Hiç şakası yoktur. ölmemek için öldürecektir. Çünkü oyunun kuralı... Hayır, hayır! Yalvarırım böyle konuşma. İnanmak istemiyorum dediklerine. İstediği şeyleri yerine getirirsek o da verdiği sözü tutacaktır. Amacının ne olduğunu anlayamıyorum doğrusu. Ne demek yani? İstediği parayı vermeyelim mi? Böyle bir şey demedim ben. Gerekirse ruhumu satar yine de veririm bu parayı. Seni de aynı şeyi yapmaya zorlayacağımdan emin olabilirsin. Beni yanlış anlama lütfen. Madem aynı fikirdeyiz, biraz önce neden öyle konuştun? Yoksa işin içine yine benim şahsi param girdiği için mi alınıyorsun Alan? Çocuklarımızı kurtarmak için elimizden geleni yapmalıyız. Senden meselesi değil ki bu. Ölüm kalım meselesi. Çocuklarımızın hayatıyla oynayamayız. Ne oldu? Ne dedi kadın Quentin? Ne diyebilir ki? Ben ne dediysem peki efendim dedi. Amma da korkuttum ha. Korkacaklar tabii. Korkmaktan başka ne gelebilir ki ellerinden? Korkmaları lazım. Hem de kıyasıya. Sence istediğimiz parayı ödeyecekler mi? Bundan hiç kuşkun olmasın Felicia. Çark bir kere harekete geçti. Kimsenin durdurmasına imkan yok. Durdurmaya kalkışanların vay haline. Tam 20 yıldır bu anı bekliyordum. Babam elektrikli sandalyeye oturmadan önce ben masumum diye bağırmıştı. Bu ses ömrüm oldukça kulaklarımda çınlayacak. Şimdi hem onun intikamını alacağım hem de onun ölümüne sebep olanlara unutamayacakları acılar çektireceğim. Böyle konuşma Quentin. Beni korkutuyorsun. Geçmişi unut artık. Unut mu dedin? Geçmişi unutmak ha? Bu o kadar kolay mı sanıyorsun? Babasız büyümek nedir biliyor musun? Akranlarının senin yüzüne karşı bunun babası çocuk katili denmesi nasıl bir duygu hiç tattın mı bunu? Beni bugünlere getiren geçmişimdir. Yüreğimde beslediğim intikam duygusudur Felicia. Onu unuttuğum anda ben de biterim. Babamın intikamını alacağım. Mutlu sona çok yaklaştık bakın. Meyve olgunlaşarak yenecek hale geldi artık. O meyveyi bir an evvel koparmak, avuçlarımın içinde hissetmek için nasıl sabırsızlandığımı bilemezsin. Yani meyve demekle fidyeyi kastediyorsun değil mi? Paraları aldıktan sonra çocukları ailelerine teslim edeceğiz herhalde. Öyle değil mi? Edamca ne yapıyor? Yan odada, elinde tabanca çocukların kapısının önünde bekliyor. Dikkat et, fazla içmesin. İşin sonunlaşırken her şeyi berbat etmeyelim. Bence dikkat etmemiz gereken yalnız içkisi değil. Küçük kızlara da aşırı düşkünlüğü var. Ona da dikkat etmemiz gerekiyor. Sahi mi? Bak hele kart horoza. 40 yıllık amcam ama böyle sapıkça düşünceleri olduğunu bilmiyordu. Sapık mapık ama tam bu işe uygun bir adam. Hayatta kimsesi yok. Kaybedeceği bir şey de yok. Ne çok budala ne de çok kurnaz. Paraya karşı da zayıf biri. Her neyse evde yiyecek azaldı. Alışveriş etmek gerekiyor. Ne lazımsa ben alırım sevgilim. Hatta bu gece kutlama bile yapabiliriz. Yarından sonra zengin olacağız. Bunu kutlamamız gerekmiyor mu? İntikamın... Mike ne yapacağız? Hazretin istediği parayı verecek miyiz? Başka çaremiz var mı Christina? Bilmiyorum. Yok değil mi? Yok tabii. Polise haber veremeyeceğimize göre adamın istediği fidyeyi ödeyeceğiz. Evet. Evet ödeyeceğiz. Madem öyle hemen bankaya git ve parayı çek. Yeriz Hazret'in paranın bugün hazır olmasını istediğini söyledi. Tamam. Tamam tatlı. Sakin ol. Ne gerekiyorsa onu yapacağız. Ben şimdi gider parayı çeker gelirim. Lütfen oyalanma. Parayı çekince hemen eve gel. Hesabınızdan ne kadar çekmek istiyorsunuz Bay Miles? 100 bin dolar. Tabii. Ne? 100 bin dolar mı? Evet. Mümkünse hepsi binlik banknot olsun. Bu çok büyük bir para Bay Miles. Miktarı yanlış söylemediğinizden eminsiniz değil mi? Elbette eminim. 100 bin dolar ve binlik banknot halinde. Tabii efendim. Tabii. Bana kalsa o namussuz sahibi bunun 5 kuruşunu bile vermem. Ama Christine ödememizi istiyor. Allah'ın belası herif. Hem parayı alacak hem de çocukları öldürecek. Adım gibi eminim buna. Ama ne bu parayı ne de çocukları yemektirmeyeceğim o iblise. Oh, eski dostum Miles Henry. Seninle en son görüştüğümüzden bu yana kaç yıl geçti? 10 yıl geçti Lebo. 10 yıl ha. Demek hatırlıyorsun. Ben unuttuğunu sanmıştım. İnsan doğup büyüdüğü sokakları, eski dostlarını nasıl unutur Levo? Bırak tıraşı Miles. O iki çocuklu milyoner kadınla evlendikten sonra sen hepimizi unuttun. Söyle bakalım, neden geldin beni ziyarete? Başım dertte Levo. Yardıma ihtiyacım var. Başın dertte mi? Madem öyle, neden polise gitmedin de benim gibi başı kanunla dertte bir mafya babasına geldin? Yoksa polisler derdini çözemediler mi senin dostum? Yanılıyorsun Levo. Polise başvurma. Başvurmaya da niyetim yok. Ben doğrudan doğruya bu şehrin en kulağı delik adamına geldim. İltifatlarına teşekkürler eski dost. Öğrenmek istediğin nedir? Üvey çocuklarım kaçırıldı. Onları kimin nereye kaçırdığını öğrenmek istiyorum. Üzüldüm. Ama belki de bulamam. Belki de çıkamam bu işin içinden. Bana bak Lebo. Naz yapmanın sırası değil. Bu şehirde sinek uçsa duyarsın. Senin ne mal olduğunu iyi bilirim. Çocuklarımı bul. Bu zahmetine karşılık ne istersen vermeye hazırım. Öleceğinden eminim dostum. Aramasını arayayım. Fakat çocukları kimin nereye sakladığını bulmak tasavvur edemeyeceğin kadar güç. Bana masal okuma dostum. Senin kendine göre bir takım usullerin vardır. Kafanı mı işleteceksin, mantığını mı çalıştıracaksın? Ne yaparsan yap ve çocuklarımı bul. Onları bana sağ salim teslim ettiğin takdirde sana 25.000 dolar vereceğim. Fena para değil. Ne vakit oldu bu iş ve nasıl oldu? Dün sabah. Okulun küçük otobüsü 3 evden 5 çocuk aldı gitti. Çocuklar ortadan kayboldular. Sonra meçhul bir adam bize telefon ederek çocukların elinde olduğunu söyledi ve onlar için para istedi. Kaç para istiyormuş? Çocuk başına 50.000 dolar. Vay namussuz herif vay. Çocuk başına 50.000 dolar ha. Şu dünyanın işine bak yahu. Gel de küfür etme şimdi. Kaç o çocuklara oturduğun yerden telefon edip para kazan. Peki ne vakit vermeniz lazımmış şu parayı? Henüz bilmiyoruz. Bu konuda hiçbir şey söylemedi. Çok kurnaz biri olduğuna şüphe yok. Polisten ne diyor bu işe peki? Meseleyi polise bildirmedik. Kimsenin haberi yok henüz. Polislere haber vermemekle akıllılık etmişsiniz. Çocuk kaçırma olaylarında işin içine polis karıştı mı? Sonuç daima kötü olmuştur. Bu konudaki tatsız misaller saymakla bitmeyecek kadar çok. Hatırladıkça insanın tüyleri ürperiyor doğrusu. Şu halde çocukları arayacaksın değil mi Lebo? Elimden geleni yapacağım dostum. Yalnız işe başlamak için bir takım masraflar yapmak zorunda kalacağımı takdir edersin. Küçük bir avans lütfedersen. Elbette. Al sana 5.000 dolar. Umarım bu işe başlaman için yeterlidir. Hele sen bir işe başla gerisi gelecek. Pekala Miles. Gerektiği zaman seni arar bulurum. Olur. Hoşça kal dostum. Buyurun oturun efendim. Adınız neydi? Söylemek zorunda mıyım? Yani ismini vermesem olmaz mı? Şaka yapınız galiba. Şu anda dünyanın en güçlü polis örgütü binasındasınız bayan. Eğer korktuğunuz için isminizi vermek istemiyorsanız... Peki adım Berlin. Memnun oldum. Benim de adım Winkler. FBI müfettişiyim. Size ne gibi bir yardımım dokunabilir? Bilmiyorum. Daha doğrusu buraya gelmekle doğru yapıp yapmadığımı da bilmiyorum. Yani aslında buraya size hiç gelmemem gerekirdi. Ama geldiniz. Geldiğinize göre de FBI'ya ihtiyacınız var demektir. Evet var ama hala tereddüt içindeyim. Ben evet. Ben buraya bir şey sormaya geldim. Buyurun sorun. Benim çok yakın bazı dostlarım var ve müşkül durumdalar. Ama size başvurmak istemiyorlar nedense. Onların yerine ben geldim. Şayet bir mahsuru yoksa. Hayır, hiçbir mahsuru yok. Devam edin lütfen. Doğrusunu söylemek gerekirse benim başkalarının işine burnunu sokmaya pek hakkım olmasa gerek. Bu yüzden sizin de boş yere vaktinizi almayın efendim. İsminizle ben gideyim. Bakın, madem buraya kadar geldiniz, bence anlatın. Dostlarınızın derdi neyse anlatın bana. Belli mi olur? Bakarsınız yardımım dokunur. Bilmiyorum. Aslında anlatmamam gerekirdi. Bu çok tehlikeli. Dostlarımın çocukları kaçırıldı Bay Crane. Ya, demek çocukları kaçırıldı. Evet. Yanılmıyorsam kaçıranlar olayı polise bildirmemeleri için kesin bir temihte bulunmuşlardır. Yanılıyor muyum? Evet. Korkuyorlar. Çok korkuyorlar. Hı-hı. Yani... Aslında değiller tabii. Çocuklarının başına bir iş gelebilir. Beni anlıyorsunuz değil mi? Korkmak haksız da değiller tabii. Peki ne yapmak niyetindeler? Çocukları geri alabilmek için bir karara vardılar mı? Henüz bir şey yapmış değiller ama çocukları geri alabilmek için istenen parayı verecekler. Bu yeterli değil mi? Doğrusunu söylemem gerekirse yeterli değil Bayan Piyos. Yani anlattıklarım sizce yeterli değil mi? Hayır. Anlattıklarınıza göre dostlarınız olayı çözmüş. Parayı verip çocuklarını alacaklar. Bu işi bu kadar basit zannediyorlar demek ki. Hayır, hiç de bile değil. Siz benim biricik oğlumu hiç sevmediğimi mi sanıyorsunuz? Eğer öyle sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz müfettiş. Lewis de, Christina Hendrix de en az benim kadar düşkündür çocuklarına. Ama buna rağmen polisten yardım istemeyi düşünmediniz. Bakın, nasıl anlatayım? Ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Polise haber verirsek çocukların cinayete kurban gitmesi kuvvetle muhtemel. Parayı ödemekle de onları %100 kurtarabileceğimizden emin değiliz. Ödemediğimiz takdirde ise %100 ölmelerine sebebiyet vereceğimiz muhakkak. Ne korkunç bir durum ya Rabbim. Zamanında müdahale edip kurtaramadığımız takdirde de ölecekler ama. Bakın, ben sizinle işbirliği yapabilirim ama diğerlerinin yapacağını hiç sanmıyorum müfettiş Crane. Polise haber vermemek, meseleyi kimseye duyurmamak kararındaydık. Fakat ben ne kadar korkuyorum bir bilseniz. Tahmin edebiliyorum Bayan Fiyos. Herkes korkar. İstenen parayı ödemek ve çocukları sağ salim kurtarabileceğimize inanmıyorum ben. Ölüm kalım meselesi bu. Niye kolay? Bakın Bayan Fiyos. İçinizin rahat etmesi için ne yapmak lazımsa yapmaya hazır olduğumuza inanmanız isterim. Boş duracak değiliz tabii. Bizim görevimiz bu zaten. FBI bu işlerle tecrübelidir diye biliyorum. Mutlaka yapabileceğiniz bir şeyler vardır. Bana kaçırma olayını bütün ayrıntılarıyla anlatabilir misiniz? Aslında çok fazla bir şey yok. Çocuklarımız her sabah olduğu gibi dün de kapımıza gelen okul otobüsüne bindiler ve geri dönmediler. Adamın biri onları kaçırdığını söyledi. Sonra da bu sabah telefon ederek çocuk başına $50,000 istedi. Tekrar ne zaman telefon edeceğini söyledi mi size? Hayır, böyle bir şey söylemedi. Başlangıçta hepimize ayrı ayrı telefon etmişti. Meselenin hiç de şaka götürür tarafı olmadığını anlatmak için böyle yapıyordu herhalde. Fakat bu sabah sadece Lewis'in evine telefon etmekle yetindi. En kısa zamanda tekrar arayacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. İşleri içinden çıkılmaz bir hale getirmek için ne lazımsa yapmış. Bundan sonraki telefonu nereye edeceğini bilseydik çok iyi olurdu. Saatin ve zamanın pek önemi yok. Size ve diğerlerine ait hakları kontrol altında tutabilmenin çaresini araştırmalıyız. Hakları kontrol altında tutmakla onun nereden telefon ettiğini anlayabilir misiniz? Bu sandığınız kadar basit bir şey değil. Üç evdeki üç telefonu da kontrol altına aldığımızı varsayalım. Konuşmaya başladığı zaman konuşmayı mümkün olduğu kadar uzatmak lazım. Bakalım buna izin verecek mi? Merak etmeyin. Konuşmayı istediğiniz kadar uzun tutabiliriz. Bazı şeyler sizin filmlerde gördüğünüz kadar kolay değil maalesef. Anlaşılan buraya boşu boşuna gelmişim. Buraya gelmekle çocukların hayatını daha da tehlikeli bir duruma soktum. Nasıl yaptım böyle bir aptallığı anlayamıyorum. Bayan Fils, FBI çok büyük bir teşkilattır. Başka hiç kimsenin yapamayacağı kadar süratle yaparız bu işleri. Ama bir haydudu işlediği suçun hemen ertesi günü ele geçirmek de mümkün değildir tabii. Bazı vakalarda bu bir hafta da sürebilir, bir ayda, bir senede. Siz delirdiniz mi? Çocukların hayatı pamuk ipliğine bağlı. Adam yarın telefon edip parayı yiyecek. Siz de bir haftadan, bir aydan, bir yıldan söz ediyorsunuz. Sakin olun lütfen. Çocuk kaçırma olaylarında durum bambaşkadır. Vakit kaybetmeye gelmez. Bana bu konuda ne yapamayacağınızı değil, neler yapabileceğinizi anlatın lütfen. Ben oğlumu istiyorum sizden, oğlumu. Hem de canlı olarak. Neler yapacağımızı anlatayım size. Şehirde ne kadar şüpheli adam varsa bunları teker teker ele alıp gizlice takip etmeye başlayacağız. Sonra çocukları evden alan şoför kimdir, neyin nesidir ve nerededir? Onu da araştıracağız. Telefonlarınızın kontrol altına alınması gerektiğini zaten söylemiştim size. Bir de parayı alıp çocuklara iade etme meselesi var. Evet, en önemlisi bu. Bakalım karşı taraf bu değiş tokuş konusunda ne gibi şartlar ileri sürecek. Bir karşılaşma olacaksa şayet bunun yerini ve saatini bizim de muhakkak bilmemiz lazım. Anlıyor musunuz? Anlıyorum. Paraları alırken onu yakalayacaksınız değil mi? Bu konuda size %100 evet diyemem. Fakat ümitliyim. Şans ve tesadüfler yardım ederse tekrar çocukların yanına dönmek imkanını elde edemeden onu yakalamaya çalışacağız. Tanıdıklarınız ya da uzak akrabalarınız arasında sizi çekemeyen, size kızan, sizi kıskanan, bunun içinde fenalığınızı isteyen biri var mı acaba? Anlayamadım. Yani sırf bana kızdıkları, sırf beni çekemedikleri için tanıdık birilerini böylesine adi bir suçu işleyebileceklerini mi düşünüyorsunuz? Yalnız sizin değil, Nevislerin, Hendrix'lerin tanıdığı biri veya birileri de olabilir. Şayet yanılmıyorsam bu biri veya birileri sizin çevrenizde olup bitenleri gayet iyi biliyor. Özel hayatınıza vakıf. Emin olun buna çok şaşırdım. Benden çocuğumun hayatıyla oynayacak kadar nefret eden birilerinin bulunacağı aklımın köşesinden bile geçmez. Bayan Pils, geldiğini de tanımayı çok isterdim. Hayır, bunu aklınıza bile getirmeyin. Söyledim size, onlar polise başvurmama konusunda karar aldılar. Benim buraya geldiğimden hiçbirinin haberi yok. Biliyorum ama bir şekilde tanışmalıyım onlarla. Benim FBI müfettişi olduğumu anlamadım tabii. Mesela bu akşam gelişi güzel biriymişim gibi beni onlarla tanıştırmanız mümkün olamaz mı? Söz konusu kimselerin hepsini bir araya getirmek sandığınız kadar kolay değil. Ama yine de elimden geleni yaparım. Sizi onlara eski bir arkadaş diye takdim edebilirim. Sanki siz başka bir şehirden kalkıp buraya gelmişsiniz de bir tesadüf bizi bir araya getirmiş gibi. İnanırlar mı dersiniz? Bilmem. Geçen kış Nasu'ya gitmiştim. Sizinle orada tanışmış olabilirim. Hiç haberim yokken ziyaretine geldiğinizi söyleyebilirim onlara. Bunda inanılmayacak ne var ki? Pekala bayan Pils. Mümkün olduğu kadar erken gelmeye çalışacağım. Bu arada haydut benden önce sizi ararsa... Bana telefon edeceğini nereden biliyorsunuz? Belki de ötekileri arar. Kim ararsa arasın. Bu adam içinizden birine telefon etmeye mecbur. Ettiği takdirde de lütfen beni haberdar edin. Peki. Bu arada hayduda vermek için bankadan çektiğiniz 50 bin dolar yanınızda mı? Evet, elimdeki çantanın içinde. Neden sordunuz? Banknotların numarasını almakta büyük fayda var. Adam hepsinin binlik dolar olmasını istemiş ama nasıl harcayacağını Allah bilir bu binlikleri. Parayı piyasaya sürecek birini bulmuş ve anlaşmış olabilir. Belki de yabancı bir memlekete gidecektir. Hem neyse, işin bu tarafına sonra bakacağız. Siz şimdi paraları bana bırakın. Gelirken size iade ederim. Peki, buyurun çantayla birlikte vereyim. Güzel. Siz şimdi hemen eve dönün. Uzun süre göz önünden kaybolduğunuzu fark ederlerse şüphelenebilirler. Bir dakika. Buyurun şu makbuzu da alın. Bu makbuz? Sizden aldığım 50 bin doların karşılığı. İlginize teşekkür ederim Müfettiş Gray'im. Görüşmek üzere. Güle güle bayan Pils. Bu ne çılgınlık böyle. Gözü dönmüş biri kalkıyor. 5 çocuğu birden kaçırıyor. Çocuklar kim bilir nerede şimdi? Uzakta mı yakında mı? Aramızda sadece birkaç kilometrelik bir mesafe de olabilir. Binlerce kilometre ötede de olabilirler. Yaşıyorlar mı acaba? Haydut'un beşini birden öldürmediğini malum. Bu imkansız. Bir şeyi sımsıkı bağlayıp zararsız hale getirsek bile ihtiyarı ve elindeki tabancasını unutmayalım. Sen daima oyun bozanlık edersin Lana. Bir konuda başarı sağlayıp sağlayamayacağımızı yapmak istediğimiz şeyi denemeden nasıl anlayabiliriz? Bir kere girişelim bakalım sonuç ne olacak? İyi de et amcayı nasıl zararsız hale getireceğiz? Felicia bize yemek getirmek için odaya giriyor. İşini bitirdikten sonra da çıkmak için kapıya vuruyor. Onu sıkıca bağlayıp ağzını tıkadıktan sonra tıpkı onun yaptığı gibi kapıyı tıklatarak Ed amca dediği ihtiyara işaret veririz. Ed amca da kapıyı açınca üzerine çullanır yakalarız. Şimdi doğru söylüyor abla. Hep beraber yumurtlamaya başladığımız zaman teslim olur. Ben de bacakları da sarılıp bir güzel ısırırım onu. Canının acısına ne yapacağını şaşırır. Sen de fırsattan istifade ederek kaçar gidersin işte. Size inanamıyorum. Bu işi çocuk oyuncağı mı sanıyorsun? İhtiyarın tabancası var. Eğer onu gafil avlayabilirsek mesele yok. Ama tam vaktine davranamazsak hepimizi birden yerle bir etmek için namlu üstünde çevirip tedeye basması yetecektir. İçinizden birinin yaralanması hatta ölmesi bile mümkün. İyi de burada böyle kuru gibi oturup bizi keşfederlerini mi bekleyeceğiz lan? Bir şeyler yapıp kurtulmalıyız buradan. Bir tek yol var. O da pencereden kaçmak. Pencereyi açabileceğimizi mi sanıyorsun lan? Şayet başarabilirsek bu işi akşamüstü hava kararır kararmadan da kaçarsın. Tabii önce penceredeki tahta parmaklığı, sonra da demir parmaklıktan senin kaçman için yeterli bir delik açabilirsek. Elimizde çekiç, tornavida gibi şeyler olsaydı belki parmaklıkları aralayabilirdik. Sen de küçük bulunduğumuz yeri birbirlerine söyleyebilirdin. Diyelim ki ablan pencereden kaçtı. Peki Felicia bize yemek getirdiğinde onun yokluğunu anlamayacak mı? Bu önemli deyince yanının yatağının örtüsünün altında bir şeyler doldurur, onun hasta olduğunu ve uyuduğunu söyleriz. Önemli olan penceredeki engelleri ortadan kaldırmak. Hey, benim iki bıçağım yanımda. İki ağzım, bir de kutu açacağı var. Aferin, ver bakayım o izi bıçağımı. Tamam, en azından bu işimizi görebiliriz. Demir çubuklar ince. Tahta parmaklığı kaldırabilirsek demirleri alttan kesip eğebiliriz. Ne dersin Rana? Bilmiyorum. Sen bir dene bakalım. Belki başarabilirsin. Tamam. Sizler ne bakıyorsunuz öyle? Burada dikilip onu seyredeceğinize kapının önüne gidin. Dışarıya kulak verin. Yaklaşan olursa hemen bildirin. Lana doğru söylüyor. Ne kadar dikkat ederse dediğin gürültü çıkarıyor bu çakı. Onlar bizi duymadan biz onları duymalıyız. Peki, tamam. Nasıl gidiyorsun sen? Şu çubuklardan sadece birini koparmaya muvaffak olursam diğerlerini atlamak kolay olabilir. Elimi sokalım için bütün gücümü kullanamıyorum. Yaklaşan ayak sesi duyuyorum. Sen tekmeyi bırak. Tamam, ayak sesi uzaklaştı. Devam edebilirsin. İntikamın... Parmaklarım acıdı. Uyuşmuş gibi sanki. Çakıyı bana ver. Biraz da ben yapayım. Olmaz. Bu kızlara göre bir iş değil. Ben hallederim. Sen şimdi erkek kız ayrımı yapmanın sırası değil. Ona bakacak olursan ben senden bir yaş büyüğüm. İstediğin kadar büyük ol. Bir erkekten daha güçlü olamazsın kızım. Bir şeyler duyuyorum. Gürültüyü kesin. Tamam. Tehlike geçti. Et amca olmalı. Dışarı çıktı galiba. Burada böyle hiç kıpırlamadan durursak şüphelenebilirler. Ne oluyor bunlara böyle diye düşünmelerine meydan vermemek için bir şeyler yapalım çocuklar. Şarkı söyleyelim mi? Saklanmaç oynayalım. Burada saklanmak için yetecek kadar yer var. Aferin Cini. Bu çok iyi bir fikir. Hadi bakalım. Sizler saklanmaç oynayın. Sen de penceredeki işine devam etsin. Tamam. Tamam. Hadi. Nasıl gidiyorsun sen? Elimden geleni yapıyorum Lana. Tahta parmaklığın birini iyice inceltim. Oh, yasasın. Birini kestim işte. Harika. Biraz daha gayret et sen. İki tane daha kesebilirsen bu iş olacak. Merak etme. Hepsini keseceğim. Gerçeği yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Bu erkeklerin üstünlük duygusu sende saplantı haline gelmiş sen. Sana göre erkekler kadınlardan daima üstündür değil mi? Elbette. Tahtayı gücümle nasıl kestiğimi gördün. Sen olsan... Yapamazsın herhalde bunu değil mi Sade? Evet. İşte ikinci tık çubuğu da kurdum. Aferin sana. Geriye kaç tane kaldı? İki tane daha. Ondan sonra sıra demirlere gelecek. Devam et sen. Devam et. Ya Allah kahretsin ya. Ne oldu sen? Çakının sapı kırıldı lan. Kırıldı mı? Peki şimdi ne yapacağız? Hiçbir şey. Buraya kadar. Saksı bir çakıyla ne yapabiliriz ki? Ne oldu sen? Neden bıraktın parmaklıkları kesmeyi? Çakının sapı kırıldı çocuklar. Tencereden kaçmak imkansız oldu. Evet, yine benim planımı tatbik etmek zorunda kalacağız. Başka çaremiz yok. Yani Felişe'yi de et amcayı etkisiz hale getirerek kaçmasını mı kastediyorsun sen? Evet. Korkacak ne var abla? Sen onlara saldırdığında biz de yardım ederiz kendisine. Tabii ki ederiz. Sen gelirsin bir konuya kadar geldi diyelim. Jet başına doğru hamle yapar. Marta da ayaklarına saldırır. Bu durumda kendini kurtarıncaya kadar sen rahatlıkla kaçabilirsin. Evet. Çocuklar. Her şeyin düşündüğünüz gibi yolunda gitmesine imkan yok. Deli şeyi nasıl etkisiz hale getireceksin? Bu çok kolay. Sütü kocaman bir sürahiye getiriyor. Boşaldıktan sonra almak için geri geldiğinde bununla kafasına bir kere vurmak kafi. Kafi öyle mi? Peki kafasına sürahi yediğinde haykırmasına mani olmak için ne yapacaksınız? O sırada kapı önünde elinde silahıyla bekleyen Ed amca içeri girince ne yapacağız? Merak etme, Ed amca Felicia'nın sesini duymayacak. Nasıl duymayacakmış? Duymaması için bir şeyler yapacağız. Güleceğiz, konuşacağız, oynayıp gürültü edeceğiz. Şarkı da söyleyelim mi? Aferin Marta, en iyisi şarkı söylemek. Bir dakika sen. Yelim ki Felicia'yı ve Ed amcayı etkisiz hale getirdik. Peki onları neyle bağlayacaksınız? Bunu da düşündün mü? Düşündüm tabii. Sen beni ne zannediyorsun kızım? Bükeyim ben. Bırak şu erkek laflarını da bulduğun çözüm anlar. Yatak çarşaflarını yırtıp ip haline getireceğiz. Ve her ikisini de bağlayacağız. Bu kadar basit. Hatta hemen başlayabiliriz bu işe. Bak, çarşaflardan birini yırttım bile. Dur bir dakika. Yerim ki Felişe'yi sırayla bayılttınız. Et amcanın da elini ayağını sıkı sıkıya bağladınız. Ben de kaçtım. Ne zaman kadar onu böyle sımsıkı tutabileceksiniz? Et amca kendisini kurtarıp peşime takılmaz mı zannediyorsunuz? Sen de her şeyi kutluyorsun yani Lana. Sen doğru söylüyor abla. Ed amcanın tabancasını da alacağız tabii. Alacağız demek kolay. Ya alamazsınız? Alırız. Almaya çalışacağız. Başka çaremiz yok ki. Kaçtır söylüyorum sana. Bu acıklar ailelerimizden istedikleri parayı alsalar da bizi öldürecekler. Peki ihtiyarla kadını zararsız hale getirdik. Ya bu arada öbürü çıka gelirse? Bizi kaçıran sahte otobüs şoförü. O zaman ne olacak? O adam bizi kaçırdığından bu yana bir daha görünmedi. Ama aklına esip de gelmeye kalkışırsa buyursun. Elimizde tabanca olacak o geldiği zaman. Gerekirse ben tetiği çekerim. Hayır, sen bunu yapamazsın. İstediğine iddiaya girelim. Senin yapamazsın dediğin her şeyi öyle bir yaparım ki sen de hayretler içinde kalırsın. Kitaplarda, filmlerde rastlamadın mı hiç? Ölmemek için tek çare öldürmektir diyorlar. Biz de sağ kalmak istiyorsak gerekirse onları öbür dünyaya yollarız. Kurafa sesini duydunuz mu? Biri geldi. Biraz evvel sözünü ediyordu. Bizi kaçıran şoför geldi. Ondan hiç şey yok. Ya. Gelen kim olursa olsun buradan kaçacağız. Hadi bakalım. Siz şarkı söyleyin, ben Canan'a ile çarşafları keseyim. Anlaşılan çocukların keyfi yerinde. Dünya umurlarında bile değil. Tabii değil. Bugün hep böyle yaptılar. Şarkı söylediler, oyunlar oynadılar. Hüseyin çocukları en zor durumlarda bile keyiflerini bozmuyorlar. Savaşlar, tabii afetler, felaketler, cinayetler hız geliyor namusunda. Onlar şarkı söylüyor. Biz ecel sellemiz. Odaya girdiğim zaman bana nasıl baktıklarını bir görsen, elinden mutlaka bir kaza çıkar. Kendimi zor tutuyorum. Gözlerinde öyle hor gören, öylesine yüksekten bakan bir ifade var ki, şeytan diyor, tut hepsinin yakasından teker teker bak sokadır akıllarını başlarına getir. Merak etme, yarın akşam parayı alınca onlarla işimiz bitecek. Elindekiler ne Quentin? Bir sürü içki, meze. Bu gece zenginliğimizi kutlayacağım. Acele etme, daha zengin mengin olmadık. Cebimize giren bir şey yok. Hele fidyeyi bir al da ondan sonra zenginlikten söz et. Hiç merak etme, planım tıkır tıkır işliyor kalırsa. Tereyağından kıl çeker gibi çıkacağız bu işin içinde. Yarın telefon edip paraları isteyeceğim. Lezzetlerinden çok eminsin bakıyorum. Elbette eminim. Vermeyip de ne yapacaklar? Vermezlerse evlatlarını bir daha görmeyeceklerini bilecek kadar akıllıdır onlar. Peki ya polis? Onlar peşimize düşmeyecek mi? Hayır. Korkularından polise haber veremezler. Adam demedi. Bataklığa bir göz atmak için dışarı çıktı. Rüzgar çok şiddetli esiyor. Fidanlara zarar vermesinden korkuyormuş. İnanılmaz bir şey bu Adamca. Yarın zengin olacağını bilmesine rağmen hiçbir işe yaramayan 3-5 fidan için hastalanmayı görüyor. Öyle deme. Adamcanın bütün ömrü bu bataklıkta aynı şeyleri yapmakla geçti Koyet. Boş ver dedim ama aldırmasın. İlle de gidip bakmalıymış. Merhaba, hoş geldin Quentin. Hiç böyle hava görmemiştim. İnsanın kanını donduracak bir soğuk var dışarıda. Quentin, para işini ne yaptın, hallettin mi? Yarın paraları alacağız. Yepyeni, yemyeşil dolarlar. Hepsi de binlik. Masanın üstündekiler ne? İçki mi? Evet, bu gece yarınki zenginliğimizi kutlayacağız. Bu gece dilediğin kadar içebilirsin. Tam 10 şişe içki getirdim. Yaşa be aslan Quentin. Sabahtan beri fena halde canım çekiyordu. Hadi hemen kutlayalım. Kutlamaya kutlayalım da. Çocukları unuttuk bu arada. Çocuklara ne oldu ki? Sabahtan beri açlar. Önce onların karınlarını doyursaydık. Boş ver. Daha sonra veririz. Bu kadar saat aç kalmışlar. Biraz daha kalsınlar. Hem biraz da açlığın ne olduğunu anlasınlar, öyle değil mi? Hadi bakalım sevgili Quentin. İçki şişelerini aç da zenginliğimizi şimdiden kutlamaya başlayalım. Kadehlerimizi yalnızca zenginliğimize değil, babamın şerefine de kaldıracağız. Bana acıktın mı? Şimdi nasıl? Bence... Midem sırtıma yapışacak neredeyse. Bereket versin küçüklerime. Yoksa açız diye başımızın etini yerlerdi. Ne oldu dersin? Sabah kahvaltısından bu yana hiç içeri girmediler. Yemek de vermediler. Sence bu ne anlama geliyor? Hiçbir fikrim yok Stan. Sadece bizi kaçıran şoförün burada olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında da bir şey aklıma gelmiyor. Şu şoför Ed amcayla Felicia'yı öldürmüş olamaz mı? Saçmalama. Niye öldürmüş olsun ki? Polis filmlerinde hep böyle oluyor. Ya aldığı parayı suç ortaklarıyla paylaşmamak için ya da onların kendisine ile vermesinden korktuğu için merhametsiz gördürmüş olabilir ikisini de. Ne dersin? Bilmiyorum. Olabilir tabii. Yarın erkenden planımızı uygulamak için ne lazımsa yapmalıyız lan. Hemen yarın. Neden konuşmuyorsun? Korkuyor musun yoksa? Evet, korkuyorum. Hem kendim hem de çocuklar için. Korkma. Üstesinden geleceğiz. Yeter ki bizi kaçıyor, şoför evde olmasın. Yarın bu işi bitirmeye mecburuz. Kahrolasıcalar, telefon etmek için daha ne bekliyorlar? Para istedin, tamam dedik. Parayı hazır ettik. Aradık, verelim paranı, alalım çocuklarımızı. Bitsin bu cehennem azabı, dayanamıyorum artık. Sakin ol Yeviş, biraz sabır. Eninde sonunda arayacaklar. Bak, işte arıyor. Ben bakıyorum. Alo, evet. Yeviş hayatım. Filiz sen misin? Benim canım. Arayan o mu Yeviş? Hayır Filiz. Ne var, ne istiyorsun? Geçen sene tatile gittiğim yerde tanıştığım bir arkadaşım aniden ziyarete geldi. Yapışkan herifin biri. Gitmeye de pek niyeti yok. Ne yapmamı tavsiye eder? Bunun için mi aradın beni? Fazla konuşma, gülme. Suratını alsın. Sonra da uykum geldi bahanesiyle. Sepetli olma. Sepetle demesi kolay. Nasıl sepetleyeceğim söyler misin? İyi de benden ne yapmamı istiyorsun? Beni bu adamdan kurtarmak için evime gelebilirsiniz. Kristina'yı da arayacağım. Sen aklını mı oynattın? Ne yapmamı istiyorsun yani? Aklına esmiş, haber vermeye gerek görmeden kalkıp gelmiş. Kapıyı suratına vuramazdım ya. Beni bu adamla yalnız bırakmayın ne olur. Bana bu gece yardım etmelisiniz. Kimmiş bu gelen davetsiz misafirin? Winkley adında biri. Geçen sene tatil için gittiğim Nesu'da tanışmıştık. Tam da gelecek zamanı bulmuş. Çocuklarımız haydutların elindeyken... Bana bak, bu ziyaretin bir amacı olmasın sakın. Saçmalama, hiç alakası yok. Bu da bana biri. Bu zamanda kimseye güvenmek doğru değil. Kimin nesi, neyin nesi olduğunu sen bile doğru dürüst bilmiyorsun. Kaçırma planını o zaman hazırlamadığın ne malum. Şimdi de facianın son perdesini oynamak üzere sana gelmiş olamaz mı? Saçmalama Levis, öyle biri değil o. Kibar bir centilmen. Levis lütfen, yalvartma beni. Beni yalnız bırakma burada, ne olur. Gelemem Filiz, biliyorsun telefon bekliyorum. Tekiye Elin, hiç değilse o gelsin. Olur, söylerim. Telefonu kapatma söyleyeyim Filiz. Biliyorsun her an için aranabiliriz. Peki ama elini gönder lütfen. Ne var? Ne istiyor Filiz? Geçen yıl nasıl da tatil yaparken tanıştığı bir adam çat kapı gelmiş. Ne yapacağını şaşırmış. İlle de beni yalnız bırakmayın diyor. Ben gelemem deyince senin gelmeni istedi. İstiyorsan git. Olur, gideyim. Burada çaresiz beklemekten sinirlerim bozuldu zaten. Git bakalım. Burada benimle birlikte oturmamak için bahane arıyordu zaten. Çocuğun fidye parasını ben ödedim diye yüzünden düşen bin parça. Hayatımda böyle gururlu insan görmedim ben. İnsan karısının parasını kabul etmez mi hiç? Bu da ne? Delik cama mı vurdu? Sakın çocukları kaçıran haydut olmasın. Ağaç dalıymış. Neredeyse imdat diye bağıracaktım. Karola saygısını diye bir şey bırakmadı bende. En ufak bir ses ayağı fırlatıyor beni. Tabancamı nereye koymuştum? Hatırladım. Yatak odasındaki komodinin çekmecesinde. En iyisi onu yanıma aldım. Ne oldu Bayan Filiz? Bayan Filiz geliyor mu? Hayır. Haydut telefon eder diye evden çıkmak istemedi. Kocası Elena gönderecek. Christina Hendricks'e kocası ve bir de yakın dostumuz Stacy gelecek. Bu arada... Siz benden sonra tahkikat yapıp bir şeyler bulabilir misin bari? Otobüsün hakiki şoförünü bulduk. Öldürmüşler adamı. Tanır mıydınız? Hayır. Bir kere olsun dikkat etmiş değilim çocukları almaya geldiği zaman. Bana göre o sadece okul otobüsünün şoförüydü. Keşke çocuklarınıza emanet ettiğiniz şoförü tanısaydınız. Dün sabah gelen otobüsü kullanan yabancı şoförü görür... ...belki de çocukların binmesine izin vermeyebilirdiniz. Doğru söylüyorsunuz Memur Bey. Evinize gelirken dikkat ettim... Sitenize giriş çıkışlarda hep güvenlik memurları var. Bahçıvanlardan, uşak ve hizmetçilerden, bir de davet edilenlerden başka kimsenin sitenize girip çıkması mümkün değil. Evet, çocuk hırsızları dışında kimsenin girip çıkması mümkün değil. Komşularınızı görmek istememin sebebi de bu zaten. Gerekli ipucunu dışarıda olmaktan ziyade burada içeri aramak gerektiğine inanıyorum ben. Şimdi buraya gelecek olanlardan söz eder misiniz? Kimdir bunlar? Alan Lewis, Lewis'in kocası. Bir şirketi var. Ama asıl zengin olan Lewis'tir. Ünlü iş adamı Teddy Austin'ın kızıdır. Adını duymuşsunuz. Evet, duydum. 5 yıl önce ölmüştü sanırım. Alan Lewis'in iş durumu nasıl? Bir bilginiz var mı? Bilmiyorum ama herhalde iyidir. Hem olmasa bile ne fark eder ki? Lewis'in parası ömür boyu yeter onlara. Christina ve Miles Hendricks, bana biraz onlardan söz eder misiniz? Her ikisi de zengin insanlardır. Miles karısından da zengindir. Birbirlerini delicesine seven bir çifttir. Miles, Christina'nın ikinci kocasıdır. Bay Miles için çok zengin demiştiniz değil mi? Evet, bir inşaat şirketi var. Christina gibi iki çocuklu bir dulla evlendiği zaman herkes adamı servet avcısı sanıyordu. Ama öyle olmadığı sonradan ortaya çıktı. Yani evlilikleri aşka dayanıyordu. Elbette. Christina iki çocuk doğurmasına rağmen güzel bir kadındır. Evinize gelecek olan bir konuktan daha söz etmiştiniz. Neydi adı? Stacy. Stacy Parkson. O nasıl biri? İnanılmaz bir kadındır. Çok güzeldir. Şen şakrak biridir. Tabii onun da zengin biri olduğunu söylememe gerek yok sanırım. Bu sitede oturan herkes için aynı şeyi söyleyebilirsiniz Bayan Fils. Neyse, gelelim size. Bana merhum kocanızdan söz eder misiniz? Bu konuda söyleyecek pek önemli bir şey yok. Kocam evlendikten iki sene sonra bir trafik kazasında öldü. 10 yıla yakın bir zamandır dulum ben. Oğlum Stan'le birlikte yaşıyorum. Evet, soruşturma bitti mi? Soruşturmayı size gelmeden önce yapmıştım zaten. Bir de sizin ağzınızdan duymak istedim komşularınızı. İlginç. Peki sizce çocuklarımızın kaçırılmasıyla bu kişilerin bir ilgisi olabilir mi? Hayır. Bendeki kanaat göre bütün bu insanların şu kaçırma olayıyla yakından uzaktan hiçbir ilgisi yok. Peki ama kim olabilir? Elbette öğreneceğiz Bayan Fiyos, elbette. Ben bu işi yapanın yabancı biri olmadığına inanıyorum. Baksanıza, her şeyimizi biliyor. Çocukların evden kaçta çıktığını, hangi okula gittiğini, otobüse nasıl bindiklerini, her şeyi öğrenmiş. Senin diş tedavisi bir gün daha uzasaydı. Durun durun, anlayamadım. Bir daha söyleyin. Son 3 hafta süresince oğlum çarşamba günleri dişçiye gitmek zorunda olduğu için okula göndermemiştim. Tedavisi geçen hafta bitti. Bu çarşamba, yani dün, okula gitmesi bakımından bir engel kalmamıştı. Dolgu işi 1 hafta daha uzasaydı başıma bu felaket gelmeyecekti. Oğlunuzu çarşamba günleri dişçiye götürdüğünüzden kimden haberi vardı? Hatırlıyor musunuz? Dişçinin haberi vardı tabii. Sonra okuldan da biliyorlardı. Başka? Arkadaşları da biliyordu tabii. Komşularıma da söylemiş olabilirim. Daha başka kimlere söylemiş olabilirsiniz? Bu konu çok önemli. Bilmem ki. Birkaç hafta önce berberimle konuşmuştum. Laf arasında oğlumun 3 hafta süreyle her çarşamba günleri dişçisine gitmek zorunda olduğunu Felicia'ya söylemiştim. Kim bu Felicia? Felicia sık sık gittiğim güzellik salonunda çalışan berber kızdır. Hangi güzellik salonu bu? Raymond. Öteden beri oraya giderim ben. Fakat Felicia ayrılmış şimdi oradan. Halbuki çok iyi bilirdi bu işi. Yerine gelen kızı hiç beğenmedim. Ayrılmış mı dediniz? Felicia ne zaman ayrılmış işinden? Sanıyorum birkaç gün önce. İşte beklediğiniz misafirler geldiniz. İntikam. Dostlarım, size Bay Crane'i takdim edeyim. Kendisiyle geçen sene tatil için gittiğim Mesut'la tanışmıştım. Bir günlüğüne şehrimize gelmiş ve gelmişken de bana uğramak istemiş. Merhaba Bay Crane. Ben Alan Lewis. Alan, ünlü iş adamı Austin'ın kızı Lewis. Tanıştığımıza memnun oldum Bay Lewis. Ben de öyle. Ben de Christina Hendricks. Çok zarif ve güzelsiniz Bayan Hendricks. Kocanız gelmedi mi? Maalesef telefon başında. yani bir iş için önemli bir telefon bekliyor da bu yüzden gelemedi. Evet, anlıyorum. İş iştir. Evet, içecekleriniz de geldi. Teşekkür ederiz. Alo. Selam Miles, ben Lebo. Lebo, ben de senden haber bekliyordum. Ne haber? Yalnız mısın? Evet, Christina Flickstar'ın evine gitti. Rahatça konuşabiliriz. Bir şeyler öğrenebildin mi? Ufak tefek bir şeyler ama işine yarar mı bilmiyorum. Alan Davis'in bu son günlerde fena halde para sıkıntısı çektiğini öğrendim. Ama olay sırasında Chicago'daymış. Alan Davis para sıkıntısı mı çekiyor dedim? Nasıl olur? Karısı Davis'in muazzam bir serveti varken Alan ne diye para sıkıntısı çeksin ki? Orasını bilemem dostum. Peki ya Chris Barlett? Onunla ilgili bir şeyler öğrenebildin mi? Kadın temiz. Gizli kapaklı bir işi yok. İşi gücü güzellik salonlarına gitmek. Düzenli olarak Ramon diye birinin salonuna gidiyormuş. Yani çocukları kaçırılanların bu işte bir ilgisi olmadığını söylüyorsun ha? Öyle çıkıyor. Peki ya diğerleri? Sabıkalılar filan? Hiçbiri bu işe burnunu sokmuş değil. Hepsini tek tek araştırdım. Desene yine başladığımız yere geri döndük. İstenen paranın nerede ve nasıl ödeneceği belli mi? Henüz aramadı ama telefonunu bekliyoruz. Ama öyle ya da böyle söküleceksiniz paraları değil mi? Yapabileceğiniz başka bir şey var mı? Filiz, benim gitmem gerekiyor. Neden Elin? Levis telefon başında bekliyor mu? Mesele de o ya zaten. Sinirleri çok bozuk. Bu olay onu çok sarstı. Yalnız bırakmak istemiyorum. Bu olay hepimizi derinden sarstı Elin. Ama Haldun'un aramasını beklemekten ve istediği parayı vermekten başka elimizden gelen hiçbir şey yok. Biliyorsun, Levis'in erkek kardeşi de yıllar önce kaçırılmış ve ölü bulunmuştu. Yıllar sonra aynı şey şimdi onun çocuklarının başına geldi. Bu yüzden içinizde en fazla sarsılan o oldu. Doğru söylüyorsun. Kolay değil tabii. Eve gidip yalnızlığını paylaşmalıyım. Hoşça kal canım. Güle güle Elin. Konuğuna, yani şu Bay Kune'de gidişimle ilgili bir bahane uydurursun ha. Merak etme. Geldiğim için teşekkür ederim. Allah'ım, gözlerimi biraz kapatsam onun, erkek kardeşini kaçırıp öldüren o katilin Harry Arthur Smith'in yüzü gözümün önüne geliyor. Ama olamaz. O öldü. 20 sene önce elektrikli sandalyede öldü o. Mezarından kalkıp aynı suçu bir kere daha işlemesine imkan yok. Ama neden? Neden aklımda hep o var? Çocuğumu kaçıranın neden olduğunu düşünüyorum hep. Aklımı mı kaybediyorum yoksa? Biri giriyor eve. Sakın o çocuk hırsızı olmasın. Tabancam. Tabancam neredeydi? Buradaymış. Evet. Tabanca elimde. Şimdi kim gelirse gelsin. Ben geri çıkıyorum. Buraya geliyor. Gel bakalım vicdansız ev. İşte geldi. Şimdi odaya girecek. Akla sıra çektiğim işkencenin acısının izlerini görecek. Ama buna fırsat vermeyeceğim sensiz herif. İşte içeri giriyor. Geberteceğim onu. Öldüreceğim. Al bakalım. Geber. Ama bu kocam. Elin. Elin sen miydin? Söyler misiniz Bay Crane, ne iş yapıyorsunuz? Ben halkla ilişkiler uzmanıyım Bayan Christina. Bir şirketim var. Ne kadar güzel. Sanırım çok zevkli bir meslek olmalı. Öyle de sayılabilir. Halkla ilişkiler şirketin hangi şehirde? New York'ta. İş merkezim oldu. Peki burada bulunmanızın sebebi ne? Anlattım ya Christina. Bay Crane'le geçen kış Nesto tanışmış. Bir iş için yolu buraya düşünce bana uğramadan dönmek istememiş. Evet. Kapınız çalınıyor Bayan Fritz. Evet, komşulardan biridir. Şimdi açıyorum. Levis sen misin? Öldürdüm. Onu öldürdüm. Sakin ol. Levis kim öldürdü? Kocamı. Elinde kocamı öldürdüm. Allah'ım. Neler söylüyorsun? Levis neden öldürdün Elan'ı? Böyle şaşkın bakmayın. Bir şeyler yapmalıyız. Bayan Christina, bana yardım edin de Bayan Levis'i evine götürelim. Bayan Filiz, siz de onların aile doktorunu arayıp durumu bildirir misiniz? Hemen gelsin. Peki. Allah'ım, Allah'ım, kocamı öldürdüğüme bir türlü inanamıyorum. İyi de durup dururken neden öldürdün Elin'i? Sinirlerim berbattı Christina. Korkuyordum. Çocuklarımın kaçırılışı bütün sinirlerimi berbat etmişti. Elin Filistere gidince korktum. Tabancamı yanıma aldım. Sonra sokak kapısının açıldığını duydum. Bir merdivenleri çıkıyordu. Elin'i unutmuştum. Oda kapısını açınca elim tetiğe gitti. Allah'ım, ben katil oldum. Kocamı öldürdüm. Müşteri olabilirsiniz Bayan Levis. Kocanız ölmemiş, yaşıyor. Sahi mi söylüyorsunuz? Elin yaşıyor mu? Evet. Aile doktorunuz şu anda yanında. Kurşun kocanızın omuzunu sıyırıp geçmiş. Birkaç güne kadar iyileşeceğinden emin olabilirsiniz. Çok şükür. Çok şükür. Bırak artık şu ağlamayı. Baktın işte elin ölmemiş. Kocam olduğunu bilmiyordum. Bilseydim ateş eder miydim hiç? Aklım fikrim ötekindeydi. Elbette. Hadi al şu suyu iç, iyi gelir. Biraz sakinleştirsin. Aklım fikrim ötekindeydi dediniz Bayan Levis. Öteki dediğiniz kim? Soyguncu. Evet, soyguncu sandım içeri gireni. Bu da nereden çıktı Levis? Senin adına bir soyguncu mu var yoksa? Var tabii. Aşağı kattan bir ses duyunca içeri soyguncu girdi zannettim. Peki bir soyguncudan şüphelendiğinizi polise haber vermediniz mi Bayan Levis? Hayır, polise haber vermeye gerek görmedim. Belki de bana öyle gelmiştir diye düşündüm. Sinirlerim bozuk olduğu için hayal de görmüş olabilirdim. Salonda yalnızdım. Yalnızlığın verdiği ürkeklik insanı böyle tatsız durumlara düşürebiliyormuş meğer. Düpedüz hayal görmüş olacağım. Az kalsın katil oluyordu. Tamam tatlım, sakinleş artık. Zaten işte kocana bir şey olmamış. Bayan Levis'in sinirleri oldukça yıpranmış. Kendisine bir kahve yapalım. Birlikte aşağı inelim mi Bayan Christina? Tabii. Biz aşağıya kahve yapmaya gidiyoruz. Alan'ı da düşünme, doktor yanındaymış. Christina kim olduğunu anlamıştır ama o adamın soyguncu masalına inandığını sanmıyorum. Adam mutlaka aşağıda Christina'nın ağzından laf almaya çalışacaktır. Kapıya kadar gidip dinleyeyim. Bayan Christina, ben bir yeri aramak zorundayım. İzninizle. Tabii, telefon antrede. İstediğiniz yeri arayabilirsiniz. Christina'ya da ne oldu? Sanki kendi eviymiş gibi davranıyor. Alo, ben Crane. Biraz sonra geleceğim. Tavsilatlı raporumu da gelir gelmez yazarım. Telefonla söyleyemez misin? Hayır, çünkü şartlar pek müsait değil. Bir yanınızda birileri var galiba. Evet öyle. Araştırılması gereken bir iki ipucu var. Gelince etraflıca konuşuruz. Anlaşıldı. Sizi bekleyeceğiz. Aman Allah'ım, bu köyün dinlenen adam da kim? Sakın çocuklarımızı kaçıran çeteden biri olmasın. Doğrusu beni şaşırttınız Bay Crane. Polis teşkilatı üzerinde bu derece tesirli olabilmeniz şaşılacak bir şey. Polis teşkilatı mı? Yoksa bu adam polis mi? Ben sadece Bayan Davis'in şu kaza sebebiyle başı derde girmesin diye tanıdıklardan birine durumu izah ettim. Şimdi kalkıp işi resmiyete dökerlerse işiniz yoksa uğraşıp durursunuz. Haklısınız. Bu adam kesinlikle bir polis. İyi ama içimize nasıl sızdı? Bayan Christina, sizce Bayan Levis bilerek kocasını ateş etmiş olabilir mi? Bu sorunuza hiç düşünmeden edebilir diye cevap verebilirim Bay Crane. Delirdi mi bu kadın? Bunu nasıl söyleyebilir? Neden Bayan Christina? Çünkü Levis aslında eseni yapan biridir. Fakat durup dururken böyle bir şeyin aklına ettiğini zannetmiyorum. Levis kocasını delicesine sever. Ayrıca her şeyi açıkça söyleyen ve yapan bir yaratılışa sahiptir. Şayet kocasının üstüne bile bile ateş etmiş olsaydı, bunu söylemekten asla geri kalmazdı. Ah Christina, beni ne kadar iyi tanıyormuşsun. Ha, demek öyle. Peki kocası kendi kendisini yaralamış olamaz mı acaba? Alan'ın böyle bir şey yapabileceğini hiç sanmıyorum. Ama tahammülünün son noktasına geldiği için sinirlerine hakim olamayacak kadar kendini kaybettiyse onu bilemem. Tanrım, neler söylüyorsun Christina? Neden Alan tahammülünün son noktasına gelsin ki? Ben çekinmez bir kadın mıyım? Tahammülün son noktasından kastınız nedir Bayan Christina? Levis despot ruhlu bir kadındır. Bu ailede bütün kuvvet ve kudret Levis'in elindedir. Kendisine karşı sonsuz bir güveni vardır. Zaman zaman kocasına karşı sert çıkışlar yaptığını çok görmüşündür. Alan karısının bu tarafına pek hayran olmasa gerek. Kahrolası, ne cüretle benim hakkımda böyle konuşabiliyor? Ama görür gününü. Fırsatta ona haddini bildireceğim. Bayan Levis. Doktor Kenton, siz misiniz? Kapı aralığında ne yapıyorsunuz öyle? Hiç. Sizin Alan'ın odasından çıkmanızı bekliyordum. Alan nasıl, iyi mi? Görebilir miyim onu? Tabii. Kurşunun kanattığı yeri pansuman yapıp sardım. Hiçbir şeyi yok. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim doktor. Çok teşekkür ederim. Şu Crane denen adamın polis olduğundan artık hiç kuşku duymuyorum. Evet, o bir polis. Ama kim bu adamı aramıza sokmaya cesaret etti? Kim? İyi geceler komiser. İyi geceler müfettiş Crane. Merkeze gelmeniz bayağı vakit aldı. Soruşturmanız nasıl gidiyor? Devam ediyor komiser. Ama sizden bazı isteklerim var. Buyurun müfettiş. Bayan Fils Barlett'ın muntazaman gittiği bir güzellik salonu varmış. Sahibi Ramon adında biri. Salon 10. caddedeymiş. Bu adamla hemen konuşmamız gerekiyor. Gecenin bu saatinde mi? Saatin hiç önemi yok komiser. Ortada 5 çocuğun hayatı söz konusu. Hemen bulun Ramon'u. Salonun saç bakım kısmında çalışan Felicia adındaki genç kadını ancak Ramon'la konuştuktan sonra meydana çıkarabiliriz. Bu Felicia dediğiniz kadının çocukların kaçırılmasıyla bir ilgisi var mı? Olabilir. Bayan Fils onunla hemen her şeyi konuşuyor. Çocuklar kaçırılmadan 1-2 gün önce aniden işten ayrılmış. O kızın nerede olduğunu en kısa zamanda öğrenmemiz gerekiyor. Baş üstüne. Çocuklar, 10. caddede güzellik salonu işletenini bulup getirmenizi istiyorum. Uyuyorsa mı? Umurumda bile değil. Uyandırıp getirin. Sanırım yarım saate kadar Ramon burada olur. Başka istediğiniz? Siz kaç yıldır bu bölümde çalışıyorsunuz? 20 yıl oldu efendim. Peki bu zaman zarfında kaç çocuk kaçırılma vakasına şahit oldunuz? Çok fazla değil. Bu şehirde suçun her türü işleniyor da Allah'tan çocuk kaçırma olayı fazla olmuyor. Peki bu vakaların içinde özelliği gönülden aklınızda kalanı var mı? Bir tane var. FBI'ye girdiğim yıl olmuştu. Terry Austin adında çok ünlü bir iş adamının çocuğu kaçırılmıştı. Haydut çocuk karşılığında Austin'den $500,000 istemişti. İş adamı önce bizimle işbirliği yapmış, daha sonra da parayı vermişti. Ama ne yazık ki çocuğunu sağ olarak teslim alamamıştı. Peki çocuğu kaçırıp öldüren kimdi? Henry Arthur Smith adında bir serseri. Mahkemede hep masumum dedi ama bunun bir faydası olmamıştı. Evet evet, bu olayı hatırlıyorum. Seri numaraları alınan paralar adamın evinde bulunmuştu değil mi? Durum böyleyken çocuğun canlı ele geçmemesi yüzünden FBI bayağı hücuma uğramıştı. Haklısınız efendim. Basın aylar boyunca bizi beceriksiz davranmakla suçlamıştı. Bir dakika. Austin mi dediniz az önce? Evet. Kaçırılan çocuk onun çocuğuydu. İki çocuğu vardı. Birisi de Davis adında bir kız çocuğuydu. Az önce kazara kocasını öldürmek isteyen şu kadın yani. Ne? Yani bayan Davis mi? Evli olduğuna göre Austin soyadını kullanmıyor tabii. Komiser, acele o dosyaya ihtiyacım var. Bana hemen o Austin dosyasını bulup hemen. Tabii efendim. Şimdi arşivden buldururum. Harold, arşivden Henry Arthur Smith'in dosyasını bulup gönderin bana. Yalnız çabuk olun. Müfettiş, bu konuda bir şeyler hatırlar gibiyim. Kaçırılan çocuk Bayan Lewis'in kardeşiydi. Ama suçlu 20 sene önce ödemişti cezasını. Elektrikli sandalyeye mahkum olduğunu hatırlayacaksınız. Şayet iki olay arasında bir ilişki kurmaya çalışıyorsanız bana imkansız gibi geliyor biraz. Olabilir komiser. İki olay arasında ilişki kurmaya kalkışmak bir nevi fanteziden farklı. Ama içimde garip bir his var. Kafam takıldı bir kere bu noktaya. İnanmayacaksınız ama benim kafam bir şeye takıldı mı bu şeyin altından başka bir şey çıkar daima. Bu sefer de öyle olacak, göreceksiniz. Peki şu Felicia dediğimiz kızın üstüne ne diye düşüyorsunuz? Ne ilgisi olabilir kaçırılan çocuklarla bu berber kafasının? Sadece bir ihtimal. Bayan Filiz bir gün saçlarını yaptırırken oğlunun diş tedavisi için 3 hafta üst üste çarşamba günleri okula gitmeyeceğini söylemiş ona. Çocuk kaçırıldığında ise tedavi bitmişti. Bir hafta önceki çarşamba kaçırsalardı Filiz'in oğlu otobüste olmayacaktı. Bu yüzden Felicia'dan şüpheleniyorum. Ama sadece şüphe tabii. Kızın bu olayla bir ilgisi olmayabilirdi. Allah kahretsin böyle budala insanları. Kimden söz ediyorsunuz komiser? Çocukları kaçırılan ailelerden müfettiş. Sıcağı sıcağına bize başvurmaları gerekirdi. Siz şayet uygun görürseniz ben kendi hesabıma hemen müdahale etmeye hazırım. Ortada işlenmiş bir suç var. Suçluları yakalamak görevi de bize ait olduğuna göre... Ama henüz ortada bir şikayetçi de yok. Şikayet olsun ya da olmasın faaliyete geçebiliriz. Onların keyfine mi uyacağız yani? Evde oturup haydudun vereceği emirleri bekleyeceklerine bize yardım etsinler. Çok tehlikeli bir noktaya gelmiş bulunuyoruz komiser. Dile kolay bu. İşin içinde 5 çocuk var. Ölüm kalır mı senin? Yanlış bir adım atarsak telafisi imkansız durumlara sebebiyet verebilir. Çok ama çok dikkatli davranmak zorundayız. Şayet vaktinde yetişemez, çocukları da kurtaramazsak bütün sorumluluk sizin omuzlarınıza yıkılacak efendim. Buna hesaba katıyor musunuz? Efendim? Tamam, bekliyoruz. Müfettiş, güzellik salonu sahibi Roman'ı getiriyorlar. Ayrıca istediğiniz Henry Arthur Smith'in dosyasını da. Felicia! Felicia, neredesin? Allah Allah, bütün gece yanımdaydı. Nereye gitti bu kadın? Felicia. Felicia, mutfakta mıydın? Uyanır uyanmaz baktım ama yoktun. Neden cevap vermiyorsun bana? Yolunda gitmeyen bir şey mi var? Dokunma bana. Felicia, neyin var senin? Neden kızgınsın bana? Sana sadece tek bir şey söylemekle yetineceğim Quentin Smith. Sen de diğer erkeklerden farklı değilsin. Sen de onlar gibi bir kadını sevmeyi bilmiyorsun. Neler söylüyorsun Felicia? Seni sevmediğimi de nereden çıkarttın? Senden nefret ediyorum Quentin. Erkek değil misiniz? Hepiniz birbirinizden betersiniz. Oysa sana inanmıştım, güvenmiştim. Neden söz ettiğini bilmiyorum sevgilim. Ama dün gece içkiyi çok fazla kaçırmışım. Eğer seni kıracak bir davranışta bulunduysam affet beni. Affetmiş, sarhoşmuş. İşine gelmeyince ne söylediğinin farkında olmuyor musun? Aman ne güzel. İnan ne yaptığımı bilmiyorum. Söyle de öğreneyim. Dün gece benimle evlenecek misin diye sorduğum zaman bana ne cevap verdin biliyor musun? Hayır. Söyledim ya, kendimi unutacak kadar içmişim. O halde söyleyeyim de duy. Bana hayır dedin. Çocukların ailelerinden aldığım parayla çok zengin olacağım. Neden bir kadına bağlanayım ki dedim. Sahi mi? Hiç farkında değilim inan. Anlamıyorum doğrusu. Nasıl oluyordu her seferinde sadece vücudumdan istifade eden senin gibilerini buluyorum bilmem ki. Hiç mi karşıma beni sevecek, benimle duygusal ilişki yaşayacak birisi çıkmayacak? Bak da dün gece için özür dilerim. Benim erkeklerden fazla bir şey istediğim yok ki. Sadece beni sevsin, beni düşünsün, bana iyi davransın. Kadının gururumu ayaklar altına almasın. Karıcığım desin yeter. Ben de ona güzel yemekler pişireyim, çocuklar doğurayım. Sen de çok bir şey istiyorum Quentin. Hayır sevgilim. İster inan ister inanma ama bütün bu isteklerini gerçekleştireceğim. Gerçekleştirecek misin? Yani benimle... Evleneceğiz tatlım. Bütün bu işler olsun bitsin, seninle yabancı bir ülkeye gidip evlenecek ve yepyeni bir yaşama başlayacağız. Quentin, Quentin, sevgilim, hayatım. Bugün akşam olmadan zengin olacağız. Şunun sırasında akşama kaç saat kaldı ki? Her şeyi bitireceğiz bu gece. Bu gece paralar alacağız, yarın da ilk uçağa atlayıp mutluluğa uçacağız. Zengin bir çift gibi. Yani sen ve ben. Evet, söz veriyorum. Benimle evleneceğini ve beni terk etmeyeceğine nasıl inanayım? Felicia, ben sözüme sadık biriyim. Babamın ruhunu huzura kavuşturmak için 20 yıl önce ona verdiğim sözü bile nasıl tuttuğumu gördün. Babamın ölümüne sebep olanın çocuklarını kaçırdım. Bu da benim sözüme ne kadar sadık kaldığımı göstermez mi? Pekala, haklısın. Sana inanıyorum Quentin. İnan sevgilim, seni dünyanın en mutlu kadını yapacağım. Hatta yarını bile beklemeden bugün yapabiliriz bu işi. Nasıl yani? Bugün mi evleneceğiz? Hayır, ben başka bir şeyden söz ediyorum. Üzerimde yeteri kadar para var. Aşağıda da kamyonet duruyor. Hemen şehre gidip sana güzel giysiler alırım. Ciddi mi söylüyorsun? Evet. Şu üstündeki giysiye bak. Çamaşırcı kadınlara benziyorsun. Senin güzel, derli toplu ve pahalı elbiselere ihtiyacın var sevgilim. Bunlardan biri de seyahat elbisesi olmalı. İyi de sevgilim, bütün bu dediğin hepsini gittiğimiz yerde alamaz mıyız? Hayır, hayır. Şimdi alacağız. Hadi hazırlan. Hemen şehre kadar bir uzanalım. Bugün paraları alacağız nasıl olsa. Peki ya işini ne yapacaksın? Telefon şirketinden işe gelmedin diye hakkında işlem yapmazlar mı? Umurumda bile değil. Hem yarından sonra nasıl olsa işten ayrılmayacak mıyım? Cebimde binlerce dolar varken neden telefon şirketinde çalışayım ki? Tamam mı? Gidiyor muyuz şehre alışverişin hadi? Gitmesine gidelim de çocuklar ne olacak? Karınları acıkmıştır. Dün akşam yemek de vermedik biliyorsun. Odalarından hiç ses gelmiyor. Hala uyuyor olmalılar. Ama bir iki saat sonra uyanırlar. Onları burada aç açına bırakıp seninle gelmem doğru olur mu? Ben hallederim bu işi. Sen hazırlan. Ben Ed amcayı uyandırayım. Evi ona emanet ederiz. Bari biraz bekle ve bir şeyler pişireyim onlar için. Ne pişireceksin ki? Dün gece yaptığın çorbayı içsinler. Zaten onların misafirliği yarın sabah sona erecek. Bugünü çorbayla geçirirler. Madem öyle istiyorsun peki. Ed amca yalnız kalacağı için itiraz etmezse mesele yok. Ne diye itiraz edecekmiş ki? Ben şimdi onu uyandırır söylerim. Sen giyimine bak. Leş gibi uyuyor. Dün gece beş işe birden işte. Sünger gibi. Hey Ed amca. Ed amca uyan. Ne var ne oluyor Quentin? Biz Felicia ile şehre kadar ineceğiz. Sen çocuklara göz kulak ol tamam mı? Tamam tamam rahat bırak beni. Biraz daha uyumak istiyorum. Pekala dediklerimi unutma. Uyudu bile. Neyse çocuklar kilit altında nasıl olsa bir yere kaçamazlar. Ed amca uyanınca doyurur onları. Hazır mısın Felicia? Hazırım sevgilim gidebiliriz. Ed amca kalktı mı? Evet evet uyandı giyiniyor. Hadi güzelim gidelim. Bir dakika çocukların odasından bir takım sesler geliyor galiba. Boş ver çocukları şimdi. Ed amca karınlarını doyuracak onların. Konuştum ben. Bir koşu gidip bir şeyse kapıdan onların yemeklerini biraz sonra verileceğini söylesem de içleri rahat etse. Kaybedecek vaktimiz yok diyorum Felicia. Ed amca ne lazımsa yapacaktır. Peki peki. Dün akşam arabayı nerede bıraktın? Ambarın içinde. Bir koşu gidelim. Hadi. Soğuktan çenem bir çarpıyor. Koş koş koş. Ben... Ambarın şurası zaten. Ama çok kötü. Akşama doğru bu yağmur kara çevirir. Hiç önemli değil sevgilim. Nasıl olsa sen o karı görmeyeceksin. Anlayamadım. Ne demek istedin? Aman Allah'ım Quentin. O elindeki tabanca. Ne yapacaksın onunla? Üzgünüm tatlım ama sen öldün. Ne? Saçmalama neden? Çünkü planlarımın içinde sen yoksun. Lan. Yapma. Yalvarırım. İstersen beş kuruş ver de bana ne olur. Kimse ne alacağım paraya ortak olacak ne de şahit olacak. Polis asla kimliğimi önlemeyecek, asla. Şimdi sıra çocukların ailelerinde. Onları arayıp parayı getirmelerini isteyeceğim. Çocuklar, benim duyduğum sesi siz de duydunuz mu? Ya, evet, ben duydum. Sanki biri tabancayla ateş etti. Evet, evet, silah sesine benziyordu. Pencereye gidip dışarıya bakalım. Bir şey görebiliyor musun sen? Hayır, görmede hiç kimse yok. O sesi ben de duydum, silah sesiydi. Gökdürlemiş olamaz mı? Belki de ses duvarından şen de uçaktır. Bence silah sesiydi. Karnım acıktı. Benim de midem kazınıyor. Aa, ne biçim insanlar, hem bizi kaçırıyorlar hem karnımızı doyurmuyorlar. Dün akşam da yemek vermediler. Ya siz almayı bırakın. Hayatımız bildiğimizden daha önemli. Burada anlayamadığım garip bir şeyler oluyor. Neymiş o garip şeyler? Bilmiyorum Lana. Dün akşam bizi kaçıran şoför geldi. Yukarıda yiyip içip eğlendiler. Şimdi de silah attılar. Kalıbımın basarım ki birbirini vurdu. Sen ne kadar çok polis filmi izlemişsin öyle. Sen de aşk filmi yerine polis filmi izleseydin başımıza gelecekleri anlardın bayan Lana. Hey kalk bir kesin. Size karnımız açıyorum. Evet hem de çok açız. Sabırlı ol Marta. Biraz sonra yiyecek bir şeyler getirecekler. Bugün günlerden ne yana? Cuma. Neden sordun? Kaçırılışımızın 3. günü. Acaba bugün bizi ailelerimize teslim ederler mi? Hesapça teslim etmeleri gerekir ama hiç sanmıyorum bunu yapacaklarını. Kim bilir daha kaç gün kalacağız burada. Eve ne zaman döneceğiz Allah bilir. Ben annemi istiyorum. Eve dönmek istiyorum. Ben de annemi babamı özledim. Sen beni kadar kötü düşünceli insan görmedim. Düşünceleri kendine saklarsın niye edersin? Çocukları korkutup ağlatıyorsun. Zırvalamanın sırası mı şimdi Marta? Havasın çıktığı kadar bağırsana faydası yok. Seni buradan kurtarmak için ne anan gelebilir ne de baban. Kimse gelemez buraya bizi kurtarmak için. Bunu kafanıza iyice sokun. Bunları konuşmanın bize bir faydası yok sen. Kaçırıldığımız günü beri kaç defadır aynı şeyi söylüyorum size. Kurtulmamızın çaresini kendimiz bulmalıyız. Kimseden hayır yok bize. Kurtulmak istiyorsak düşünmeli, taşınmalı bir şeyler yapmalıyız. Ne demek istiyorsun sen? Bizi buradan kimsenin kurtaramayacağını nasıl söylersin? Ben kendi adıma annelerimizle babalarımızın boş durduğunu hiç zannetmiyorum. Ablam doğru söylüyor. Annem çoktan memleketi ayağa kaldırmıştır. Polisleri karşısına dizmiş bağırıyordur. Ya çocuklarımı bulun ya da hepinize bir daha gösteririm gününüzü. Ben Lewis'im. Lewis Arsigen'den. Anladınız mı kim olduğumu şimdi? Ya çocuklarımı bulursunuz ya da pişman olursunuz dünyaya geldiğinizde diyordur. Hep doğru söylüyor. Şu anda bütün polis teşkilatı bizi arıyordur. Resimlerimiz gazetelerin birinci sayfalarında çıkmıştır. Şu anda herkesin bizi aradığına emin olabilirsiniz. Evet bizi mutlaka bulacaklardır. Şu anda belki de bu tarafa doğru geliyorlardır. Annem şimdi saçını başını yolarak ağlıyordur muhakkak. Babamla çıldırmak üzeredir belki. Evin içinde aşağı yukarı dolaşarak hayatın boğazına da olsa çocukları kurtarmalıyım diye bağırdığını duyar gibi oluyorum. İşte babam geliyor. Arabada telaşlanmasın çocuklar. Evet. Ya hey durun durun boşuna telaşlanmayın. Dışarıdaki araba sesi bizi kaçıran şoförün arabası. Akşam gelmişti ya şimdi de gidiyor. Sevinmiştim ben de. Bütün umutlarımız söndü. Kendinizi bırakmayın hemen. Bence küçük de olsa hala kurtulma modumuz var çocuklar. Nasıl? Annemin gevezeliği. Onun ne kadar çenemaz biri olduğunu bilirsiniz. Bunun bizim kurtuluşumuzla ne ilgisi var söyler misin? Eğer bu biri şu annemin gittiği güzellik salonundaki feşiyle aynı insansa annem bu kadından mutlaka polise söz edecektir. Annen saçını yapan kadından ne diye söz etsin ki? Bir suç karşısında polisler her şeyi en ince ayrıntısına kadar sorarlar. Şüphelendiğiniz biri var mı? Ailenizle ilgili sırları kiminle konuştuğunuz gibi. İşte o zaman annen de Felicia'yı tanıdığını, hatta onunla ilgili her şeyi konuştuğunu söyler. Bu da polis için bir ipucu olur. Sence annen polislere Felicia'dan bahsetmiş midir dersin? Kesinlikle. Bizim kaçırıldığımız gün anne Felicia'ya saçlarını yaptıracaktı. Oraya gidip de Felicia'yı bulamayınca kızmıştır. Soruşturma sırasında da bunu kesinlikle söyleyerek polislere ipucu vermiştir. İnşallah her şey senin söylediğin gibi olmuştur Stan. Öyle olduğuna yemin edebilirim. Benim annem çok akıllı bir kadındır. Benim annem de çok güçlü bir kadındır Stan. Jeff doğru söylüyor. Anneniz çok ama çok güçlü bir kadındır. Değil mi? Bizim annemiz de akıllıdır değil mi? Esas bizim babamız çok güçlüdür. Onun çocukluğu herkeslerin kavga ettiği bir mahallede geçmiş. Babam gençliğinde çok adam dövmüş. Tamam tamam. Anne ve babalarımızı övmeyi bir kenara bırakalım artık. Sen, sence daha ne kadar vaktimiz var dersin? Bilmiyorum ama bana kalırsa bugün paraları alacaklar. Sonra şu deminki ses. Bana kalırsa düpedüz silah sesiydi o. Eğer öyleyse bizi kaçıran o şoföre mutlaka birini vurdu. Kimi? Esancı'yı mı Felicia'yı mı? Ortada başka kimse yok ki. Bize yemek vermek için kapımızı kim açarsa ötekini ölmüş gözüyle bakabiliriz. Yani karnım çok acıktı. Daha fazla dayanamayacağım ben. Benim de acıktı. Bunların niyeti bizi açlıktan öldürmek mi yoksa? Tamam çocuklar. Şimdi kapıyı çalıp içeridekileri uyarırım. Felicia! Ed amca! Beni duyuyor musunuz? Lütfen bize yiyecek bir şeyler verin. Kimse yok mu bu evde? Ed amca! Felicia beni duyuyor musunuz? Allah kahretsin. Bu havada, bu caddede buluşmak nereden icap etti Lebo? Ne söyleyeceksen telefonda da söyleyebilirdin. Telefonla söyleyemezdim. Çünkü telefonum dinleniyor Miles. Saçmalama. Benim telefonumu nasıl dinlerlermiş? Bu da ne demek oluyor? Hem kimmiş benim telefonumu dinleyen? Yabancı sayılmaz. Federal polisin ta kendisi. Ne? Ne? Ne dedin? Federal polis mi dedin? Evet. Biri çocukların kaçırıldığını FBI'ya duyurmuş aslanım. Haberin olsun. Adamların vasıtasıyla öğrendim. Ama bu mümkün değil. Ne ben ne de diğerleri hiçbirimiz çocuklarımızın kaçırıldığını polise bildirmedik ki. Lebo, polisin haberdar olduğu haberini nereden öğrendin? Böyle şeyler çabuk duyulur Miles. Benim polis teşkilatında da dostlarım olduğunu unutuyorsun. Eğer dediğin doğruysa, bu doğruysa bu hepimiz için bir felaket demektir. Evet, üzgünüm Miles ama ben işi bırakıyorum. Eğer aynasızlar burunlarını sokmasalardı, yırtacaktık bu esrar kardeşini. Ama kısmet değilmiş. Biliyorsun, FBI bu işe burnunu soktuğuna göre benden paso. Ne yapalım? Öyle olsun. Pekala, bas git bakalım. Kaybol. Tıpkı bir taşı kaldırdığın zaman meydana çıkıveren böceklerin gün ışığından kaçmaları gibi tüy bakalım. Öte yanda 5 çocuğun hayatı tehlikedeymiş. Bunlar senin umurunda bile değil, değil mi? Al bakalım, Miles. Az önce söyledim. Polis burnunu sokmasaydı çocukları aramaya devam edecektim. Fakat şimdi işin rengi değişti. Haydut FBI'nin peşine düştüğünü haber aldığı dakikada paniğe uğrayacaktır. Paniğe uğrayan bir adamın da neler yapacağını ancak Allah bilir. Yani çocukları öldürür mü demek istiyorsun? Bu sadece bir ihtimal. Fakat ümitsizliğe kaptırma kendini. Polis bu işi başaracaktır. İnanıyor musun buna? Emin misin Lebo? Başlarına bir bela gelmeden polislerin çocukları diri diri kurtarmasının mümkün olacağına inanıyor musun? Böyle vakalar her zaman ölümle sonuçlanmaz dostum. Polis atak davrandığı takdirde. Polis soruşturmaymış, ayrıntıymış derken ister istemez gecikecektir. Böyle hallerde yıldırım gibi hareket edilmezse iş işten geçebilir. Biz hırsızların çaldığı iki mücevher dolu bir çantanın peşinden koşmuyoruz. Kaçırılmış 5 çocuğun peşindeyiz. Şu anda kim bilir nasıl da korkuyordur zavallılar. Haklısın Miles. Sana son bir iyilik yapayım. FBI adına bu işi üstüne alan adamın peşini bırakma. Çocukların bulunduğu yere ancak onu izleyerek varabilirsin. İyi de kim bu FBI ajanı? Adı ne? Nasıl biri? Suratı, boyu, posu vesairesi? FBI ajanının adı müfettiş Bill Crane. Crane FBI'nin en gözde ve en şükseli adamlarından biridir. Uzun boylu, kız saçlı bir adam. Peki çocuklarımızın kaçırıldığını nereden haber almış? Phyllis Barlett adında bir kadın ihbar etmiş. Phyllis ha. Evet, tahmin etmeliydim bunu. Dün gece başka bir kimlik altında genç kadının evine gitti. Maksadı çocukları kaçırılan diğer aileleri yakından görmek, olay etrafında geliş bilgi edinmekti. Yaralanma olayı vesilesiyle daha sonra Lewis'lerin evine de gitti. Vay canına. Phyllis'in geçen yaz tatilde tanıştığım dediği adam FBI yaşanmış ha. Ben evde telefon beklediğim için Phyllis'in evine karım Kristina gitmişti. Müfettiş Crane diğerlerine pek benzemeyen bir polistir. Doğru yolda yürüdüğünden de eminim. Şimdi Felicia adında bir kızın peşinde. Harıl harıl onu arattırıyor. Ama kızı bulamayacak. Bulamayacağını nereden biliyorsun? Benzer vakalarda daima böyle olmuştur. Büyük vurgunlarda karşı taraf oyunun sonuna geldi mi mutlaka ortaklarını zararsız hale getirir. Bu hep böyle olmuştur. Yani Felicia bu işe bulaşmışsa öldürülmüş müdür demek istiyorsun? Evet. Başka ortağı varsa adamın o ortağını da öldürecektir. Bunu sadece paraların tamamının üstüne konmak için mi yapacak? Neden sadece para değil? Geride şahit bırakmamak için de yapacaktır. Kahrolası cahil. Olayın en büyük şahidi kaçırdığı çocuklar. Müfettiş Crane'in peşine bırakmamayız. Crane bu işi bitirecektir. Onun doğru yolda yürüdüğüne eminim. Döne dolaşa seni çocukların bulunduğu yere götürecektir. İntikamın belli. Neler oluyor aşağıda? Kahrolası yumuracaklar. Neredeyse kapıyı kıracaklar. Felicia hangi cehennemde? Duymuyor mu bu çocukların sesini? Felicia! Felicia beni duyuyor musun? Açın şu kapıyı! Kurtarın bizi buradan! Açlıktan ölüyoruz! Tamam. Susun yoksa gelir kırarım çenenizi. Felicia nerede? Hangi cehenneme gitti? Yataktan kalkmadı mı yoksa? Felicia! Ek amca duymuyor musunuz? Bize yemek getirin! Geberin be geberin! Tamam geliyorum! Önce Felicia'yı kaldırayım. Benim yemek hazırlayacak halim yok. Hala sarhoşluğum üzerinden geçmemiş. Namussuz Quentin... 5 şişe içki çıktı bana. Felicia, kalk artık. Kız odada değil. Yoksa Quentin de bir yere mi gitti? Mutlaka dışarı çıkmıştır. Tık çırpıntı bir gün daha bekleyemedi bu evde. Bu gece paralarımızı alacağız. Ondan sonra hangi cehenneme giderse gitsin. Şimdi bu yumurcaklarla nasıl baş ederim ben? Açız diye bağırıyorlar. Hey uyanın. Kalkın. Siz açız diyoruz. Açlıktan öleceğiz. Ölürseniz ölün be. Umumdaydı sanki. Sarhoşluktan başım fır dönüyor. Ay düşmesem iyi olacak. Ay. Hay Allah. Tabancayı da yatak odasında unuttum. Boş ver. Kalsın orada tekrar yukarı çıkamam. 3-5 çocuktan mı korkacağız ya? Açın şu kapıyı! Kesin gürültüye bakayım kesin! Geldim işte! Ed amca sizin için ne yapması lazımsa yapacak! Bak korayın! Sakin olun! Geldim diyorum size yahu! Ne var? Ne diye bağırıyorsunuz? Karnımız aç! Dünden beri bize bir lokma ekmek vermedi. Felicia nerede? O sizin karnınızı doyurmadı mı? Hayır, bugün onu hiç görmedik. Dün gece bize yemek vermediniz. Aç yattık. Şu saate kadar bir kimse bir şey vermedi. Hem bizim ailelerimizden para kazanacaksınız, hem de bizi aç bırakıyorsunuz. Görürsünüz yenenizi. Tamam, kapayın çenenizi. Senin adın ne bakayım? Lana. Bunların en büyüğü sensin. Yemek pişirmesini bilir misin? Elin yatkın mıdır mutfak işine? Elimden geleni yaparım. İyi. Benimle mutfağa kadar gel öyleyse. Yemek pişireceksin. Ben de geliyorum. Yardımım dokunur size. Anlat. Otur oturduğun yerde delikanlı. Yalnız bu kız gelecek. En büyüğünüz o. O kadar. Tamam Stan. Sen çocuklarla burada kal. Ben yemeği yapan et amcayla getiririm sizi. Gel bakalım Lana. Gel bakalım yavru kuş. Mutfağa gidelim. Yeğenim Felicia kim bilir nerede? Öteki herif de yok ortada. Hangi cehenneme gittilerse artık. Bu durumda yalnızız demek. Sen ve Ed amcan. Evde içimizden başka kimsenin bulunmaması ne iyi değil mi? Çocuklar dünden beri aç. Müsaade ederseniz yemek pişirelim. Geldik mutfağa, gir. Gir yavru kuş. Seninle yemek pişirelim. Biraz da evcilik oynarız. Ha? Ne evcili? Ben çocuk muyum? Değilsin tabii. Baksana. Baksana. Vücudun ne kadar gelişmiş. Lütfen yanımdan çekilir misiniz? Dur yavrum. Dur. Ev amcandan korkma yavrum. Senin gibi küçük kızlara bayılır o. Of. Gel hadi. Gel bir yanak ver amcana. Gel. Ne yapıyorsunuz? Siz delirdiniz mi? Ben sizin torununuz yaşındayım. Bıraktırın diyorum size. Çorba pişireceğim. Pirinç var mı bu evde? Bırak şimdi çorbayı yavru kuş. Gel seninle biraz içki içelim. Hayır istemem. Benim yaşımdakiler içki içmez. Yap onlar. Senin yaşında ne varmış? Ev sen çocuk bile doğurursun sen. Saçmalama hiç yetersin. Ben burayı bunları dinlemeye değil çocuklara yemek hazırlamaya geldim. Acele etme. Çocukları unutmuş değilim. Onların yemeğini vereceğiz. Bol bol vaktiniz var. Sen yemekten önce benimle kafayı çekmelisin. Burada bol bol içki var. Önce içelim, sonra çocuklara yemek veririz. Kaç kere söyleyeceğim, ben içki içmem. Biliyor musun yavru kuş? Sen çok güzel bir kızsın. Bacakların da güzelmiş. Çekersin beni Ed amca. Yaptığın çok ayıp bir şey. Ed amcandan korkma. Bak, ip fenalık yapacak değilim sana. Serbest bırak kendini, serbest bırak ha. Bir kere öpeyim seni. Çok oldun ama. Al bakalım. Kasıklarım. Göstereceğim sana günlük küçük çırpıntı. Sana dolu sahip olacağım. Hayır yapmayın, bırakın beni. Yapacağım. Önce şu elbiseyi çıkar. Elbiseyi yaşadın. Bana dokunmayın. Hiçbir yere kaçamazsın, hiçbir yere. Her taraf gitti. Elimden kurtulamayacaksın yavru kuş. Yaklaşma. Sana yaklaşma diyorum. Yoksa bıçağı saplarım. Git sapık. Bak hele. Elindeki bıçakla beni korkutacağını mı sanıyorsun? Senin gibi hırçın küçük kıza bayılır Ed amcan. Yaklaşma. Yaklaşma diyorum sana. Hayatım sana feda küçük çırpıntı. Al bakalım. Ah karnım. Seni sevdim. Geber pis domuz. Aman Allah'ım. Onu öldürdüm. Ed amcayı öldürdüm. Anam ne olur günah yazma bana. Ben kendimi savundum. Tabancasını alayım. Buradan kaçmanın tam zamanı. Nasıl olsa evde kimse yok. İyi ama bu adamın tabancası nerede? Her zaman üzerinde taşırdı. Ama şimdi yok. Odasında olmalı. Ama önce bizi hapsettikleri odanın anahtarını alayım. Tamam. Anahtarları aldım. Şimdi de İdil'in odasına gideyim. Nerede bu tabanca? Nerede? Tamam gördüm işte. Komodinin üstündeymiş. Evet. Artık korkacak hiçbir şey kalmadı. Sakin olmalıyım. Ed amcayı da unutmalıyım. Şimdi önemli olan bizim hayatlarımız. Evet. Hemen çocukların yanına ineyim. Çocuklar! Ben geldim. Nana! Yemek nerede peki? Ne oldu bana? Üstüm boşum, kan içinde kalmış. Yayalandın mı yoksa? Elbisen de yatılmış, şalgı mı ettin? İşim yok çocuklar. Sen şu tabancayla odanın anahtarlarını al. Sen de kalsın. Bana ne olduğunu anlatmayacak mısın? Anlatacak vaktim yok sen. Mutfakta bir tencere çorba var. Altını yak ve ısıt. Sonra da çocukları içir. Masanın üzerinde ekmek de gördüm. Git ne bulursan buraya getir. Sonra kapı içeriden kilitler beklersiniz. Bak şimdi gider hallederim ben. Biz de gidelim. Tamam. Sana yardım için ben de geliyorum Stan. Hayır. Yalnız Stan gidecek mutfağa. Sizler burada kalacaksınız. Dışarı çıkmak yok. Tamam mı? Stan bir dakika. Ne var ne oldu? Ben gidiyorum. Bir an evvel yetişip bizimkilere durumu bildirmen gerek. Tabanca sende. Şayet ötekilerden biri gelecek olursa... Neyse ben hemen dönmeye çalışacağım. Şayet ötekilerden biri gelecek olursa... Merak etmeyin çocuklar, korkacak bir şey yok. Lala, Yukarıda neler olduğunu söylemişsin. Vaktim yok dedin. Sen olacaksın. Allah, sen bana yardım et. Bu tipi de bu havada nereye gideceğini bilemiyorum. İnşallah ana yola çıkarım. O zaman her şey daha kolay olur. Omzun nasıl oldu elim? İkide bir sorup durma Levis. Omzundaki yara önemli değil. Onun için de kendini suçlama artık. Elbette kendimi suçlayacağım. Az kalsın seni öldürürdüm. Ama öldürmedim. Bu sadece bir kazaydı. O kahrolası çocuk hırsızı yüzünden hepimizin sinirleri berbat vaziyette. Dün çocuk başına $50,000 istedi. Paraları hazır ettik ama hala aramadı. Aramak için daha ne bekliyor bu hayvan anlamıyorum. Sakin ol hayatım, arayacaktır. Bu adamın derdi sadece para değil. Aynı zamanda bizlere işkence de çektirmek. İyi ama neden işkence çektiriyor ki? Tamam, para kazanmak için çocukları kaçırdın. Biz de parayı vereceğimizi söyledik. Üstüne üstlük bir de işkence çektirmesinin anlamı ne? Kim bilir. Kendine göre bir nedeni vardır herhalde. Suçluların ruhlarında ne gibi fırtınalara istiğini bilemeyiz ki. Elim, sana bir şey söyleyeceğim. Söyle tatlım. Ama yine beni vurduğun için özür dileyeceksen lütfen bundan vazgeç artık. Hayır, söylemek istediğim bu değildi. Polis çocuklarımızın kaçırıldığından haberdar. Ne? Ama bu imkansız. Hiçbirimiz olayı polise bildirmedik ki. Ama biri bildirmiş. Kim? Filiz. Filiz mi? Şırfıntı kadın. Nasıl yapar bunu? Polise haber vermeyeceğiz diye ortak karar almamış mıydık? Peki polisin olaydan haberi olduğunu sen nereden biliyorsun? Evet ama bildirmiş işte. Dün akşam Filiz'in evindeki şu adamı hatırlıyor musun? Ha, evet evet. Adı Crane mi neydi? Hatta sen beni vurduğunda buraya gelerek yarama bakmıştı. Yoksa polis dediğin o adam mı? Evet o. Ayrıca Mars'ta onun FBI müfettişi olduğunu öğrenmiş. Aman Allah'ım. İşte şimdi mahvolduk Levis. Polisin işe karışmaması gerekirdi. Eğer haydut buna haber aldıysa... Çocuklarımızın hayatı tehlikeye girer. Ben de aynı kuşkuyu taşıyorum. Ve bu yüzden o hayvanın bir an önce bizi arayıp parayı getireceğimiz yeri söylemesini istiyorum. Belki henüz polisin işe karıştığını öğrenmemiş olabilir. Sevgili dinleyenler, şimdi aldığımız bir haber bizime giriyorum. Ne haberiymiş bu bakalım? Faili meçhul bir çeteye fidye almak amacıyla şehrin tanınmış zenginlerin çocuklarını kaçırdı. 2 gün önce meydana gelen olayda okul otobüsünün şoförünü öldürerek onun yerine geçen kimliği meçhul haydut yaşları 9 ila 16 arasındaki 5 çocuğu kaçırarak ailelerinden $50,000 istedi. Yerin dibine batsın kahvasıca. Kaçırılma olayına el koyan FBI suça karıştığını tahmin ettikleri Felicia adında bir kadın berberini aradıklarını açıkladı. Olayla ilgili soruşturma sürmektedir. Kahvasıcalar. Uyarımı kulak arkasına attılar demek. Ama tahmin ediyorum polise haber vereceklerini. Versinler bakalım. Çok merak ediyorum polis beni nasıl yakalayacak. Daha kim olduğumu bile bilmiyorlar. Felicia'yı nasıl öğrendiler anlayamadım. Ama iyi ki öldürmüşüm onu. Çünkü ölüler konuşamaz. Paraları aldıktan sonra Ed amcayı da öldürdüm. Şu yolun kenarındaki telefon kulübesinden arayıp paraları isteyeyim. Alo. Demin. Bu sizi son arayışım. Yapmanız gereken şeyleri bir kere anlatacağım. Ve iyice anlamanız için de ağır ağır konuşacağım. Fakat bir tek defa konuşacağım. Hazır mısınız? Evet hazırım. 5 çocuk için istediğim $250,000 2 astarlı bir zarfa koyacaksınız. Zarfın ölçü bakımından 30x20 badında olması kafi. Güzelce yapıştıracak ve bal mumu ile mühürleyeceksiniz. Adresin çok okunaklı yazılması lazım. Buraya kadarını anladınız mı? Evet anladım. Zarfın üzerine adres olarak şunları yazacaksınız. Credit Suisse Bankası Bern, İsviçre. Uçak postasıyla göndereceksiniz. Dediklerimin hepsini anladınız mı? Evet. Credit Suisse Bankası Bern, İsviçre. Zarfın sol üst kenarına da kendi adresinizi yazacaksınız. İsim yerinde kendi isminiz değil, şu isim bulunacak. Henry Arthur Smith. Ne? Ne dediniz? Henry Arthur Smith. Anladınız değil mi? Henry Arthur Smith mi? Evet. Neden şaşırdınız öyle? Yoksa tanıyor musunuz böyle birini? Hayır. Şimdi evden çıkıp zarfı merkez postanesinden atacaksınız. Biliyorsunuz postane saat 17'de kapanır. Bu duruma göre 1 saat vaktiniz var demektir. Acele etmeniz menfaatiniz gerekir. Anlıyorum. Ayrıca postanede sizi gözleyen bir takım insanlar olacaktır. Bununla polisi kastettiğimi anlamışsınız. Yemin ederim polise haber vermedik. Eğer aklınızda eser de durumu bu insanlara bildirmeye kalkışırsanız sizin için hiç de iyi olmaz. Hayır, hayır asla kimseye tek kelime bile etmeyeceğim. Para dolacaksa postayı attıktan sonra çocuklarımızı bize vereceksiniz, öyle değil mi? Hemen değil. Ama... Para gönderilen yere varmadan evvel küçükleri size iade edelim. Uçak postasıyla gönderdiğiniz takdirde zarfın yerine vardığını bildiren makbuz yarın akşam size gelecek demektir. Bu durumda yarın akşama kadar beklemek zorunda kalacaksınız. Çocukların sağ salim kurtulmasını istiyorsanız dediklerimi aynen yapın ve bekleyin. Kapamayın. Çocuklar nasıl? Sağlıkları iyi mi? Gayet iyi, merak etmeyin. Onlarla konuşamaz mıyım? Birkaç saniye de olsa seslerini duyamaz mıyım? Bayan, postane 5'te kapanıyor ve sizin vaktiniz de giderek azalıyor. Her şey istediğim gibi yürüyor. Bakalım pek sayın bayan neyiz. Zaten üzerinde önemli sebebi oldukları babamın adını yani R. Arthur Smith adını yazarken parmakları nasıl titriyecek? Ne diyor Edith? Parayı posta yoluyla İsviçre'deki bir adrese göndermemi istedi. Peki ya çocuklar? Onları hemen serbest bırakacak mıymış? Hayır, para İsviçre'ye gidip de alıntı makbuzu bana geldikten sonra bırakacakmış. Ay namussuz herif. Doğrusu çok kurnaz bir aydutmuş. Ha, düşünebiliyor musun? Parayı alırken yakalanma riskini ortadan kaldırmak için İsviçre Bankası'na yatırmamızı istiyor. Evet, böylece hem parayı garanti altına alıyor hem de yakalanma riskini sıfıra indiriyor. Biliyor musun Lewis? Eğer adam sözünde durmazsa çocukları sakladığı yeri asla bulamayız. Herifin ne adını ne tanımını, hiçbir şeyini bilmiyoruz. Adını bilmiyoruz ama kim olduğunu tahmin edebiliyorum elim. Sahi mi? Kim peki? 20 yıl önce kardeşimi kaçırarak öldürdüğü için elektrikli iskemlede can veren Henry Arthur Smith'in bir yakını. Nereden biliyorsun öyle olduğunu? Parayı koyduğum zarfın üzerine gönderen ismi olarak Henry Arthur Smith adını yazmamı istedi. Her şey çok açık öyle değil mi? Herifin niyeti elektrikli iskemlede can veren o adamın intikamını almak. Olabilir. Şu anda yapabileceğimiz iki şey var Lewis. Biri parayı postaneye götürüp yatırmak, diğeri de dua etmek. Paralar sende miydi? Evet. Kendini tehlikeye atma istersen, ben götüreyim postaneye. Hayır, o hayvan parayı özellikle benim yatırmamı istedi. Peki, peki. Ama giderken dikkatli ol. Kardan yollar buz tutmuştur. Arabayı yavaş sür lütfen. Şu andan itibaren çocukların hayatı sana bağlı. Her şey sana bağlı. İşte müfettiş Crane. Lewis arabasıyla siteden çıkıyor. Görüyorum. Biz de harekete geçebiliriz. Yanında da bir çanta var. Sanırım çocukların kurtarmalık parası var içinde. İyi ki telefonları dinlemeye aldırmışsınız. Yoksa başımızı kesseniz Lewis'in ağzından laf alamazsınız. Evet. Böylece Haydut'un paraları istediği postaneyi öğrendik. Büyük bir ihtimalle kendisi de oralarda olacaktır. Sonunda o namussuz Haydut'u yakalayacağız. Bay Miles, bence siz evinizde oturup bizden haber bekleseniz daha iyi olurdu. Netice itibariyle bu bir polis operasyonu. Her an her şey olabilir. Haydut'u yakalamak istediğimiz zaman silahlı çatışma çıkabilir ve... Bakın, bakın müfettiş Crane. Ok yaydan çıktı artık. Ben sizin kim olduğunuzu, siz benim kim olduğumu biliyoruz. Doğrusu Filiz'in tatil arkadaşım varmış hiç de fena değil. Yani bu numarayı çocuklarınızı kurtarmak için yaptım ama. Hem size anlattım ben. Bu işin içine sizden önce girmiştim. Ayrıca muhallebi çocuğu sanmayın beni. Bütün gençliğim silahlı çetelerle dolu sokaklarda geçmiş. Peki Bay Miles. Ama ne olursa olsun arabadan çıkmayacaksınız. Başınıza bir iş gelirse bunun sorumlusu ben olurum. Merak etmeyin memur bey. Kahraman olmak gibi bir niyetim yok. Benim tek amacım çocukları kurtarmak. Hey, neden hızlandınız birden? Lewis'in arabasını takip etmeyecek miyiz? Fikir değiştirdim. Haydut kadının arabasını takip edip de onun arkasında da bizi görürse yakalanacağını anlayıp planlarını değiştirebilir. Biz Bayan Lewis'ten önce postaneye gidip orada tertibat alalım. Doğru söylüyorsunuz. Çok kurnaz biriyle karşı karşıyayız. Bay Miles, Bayan Lewis'in arabasının yanından geçerken iyiydim. Sizi görmesin. Biri tanıyacağımı sanma. Bir kere görüştük. Unutmuştum. Şu andan itibaren çocuklarımın hayatı sana bağlı demişlerim. Ya Rabbi, bu ne büyük sorumluluk. Eğer her şey ters giderse hem benim çocuklarımı hem de onların çocuklarını bir daha asla göremeyiz. Kahrolası Haydut. İnşallah sözünde durur da çocuklarımızı bize geri verir. Kar giderek tipi halini almaya başladı. Silecekler'in hızı yetmiyor. Bu öncesine saygın ki ani bir trenle şarampola yuvarlanabilirim. Bu tarafa artık anneden sonra bunu yapıyorum başkanım. Ah, o da ne? Yolda bir adam var. Kim olduğunu seçemiyorum. Çekil! Çekil! Kahrolasıca çarpacağım! Tanrım, araba kayıyor. Savruluyorum. Hayır! Hayır! Hadi lütfen, hakim olamıyorum. İzninizle bayan deriz. Paralar alıyorum. Böylece sizi postaneye gitme zahmetinden de kurtarmış oluyorum. Kendi adıma ve babam adına çok teşekkür ederim size. Hoşça kalın. Ya, ya, durun. Yapmayın. Allah'ım, paralar, paralar gitti. Çocuklar ne olacak? Lanetim yavrularım. Sevgili babacığım, intikamının alınmasına çok az bir zaman kaldı. Şu anda çok zengin. Tam 250 bin dolarım var. Ve geride iki çocuğunun yasını tutacak bir kadın bırakıyor. O kadın ki senin ölümüne neden olan adamın kızı. O kadın ki şimdi benim gibi ömür boyu ağlayıp acı çekecek. Kadın kendine gelince durumu polise bildirecektir. Hoş, ne benim yüzümü gördü ne adımı biliyor ama yine de hızlı hareket etmeliyim. Çocukları sakladığım eve gidip Ed amcayı öldürdükten sonra gece uçağıyla İsviçre'ye kaçayım. Allah Allah. Bayan dedisi ne oldu? Şu ana kadar çoktan postaneye gelmesi gerekirdi. Evet, aramızda en fazla 100 metre mesafe var. Sakın yolda kaza geçirme. Olabilir. Arabayı bayağı hızlı kullanıyordu. Yollar da kaygandı. Frene bastıysa kayabilir. Allah kahretsin. Postane kapanalı 5 dakika oldu. Artık kese bile parayı yatıramaz. Bu durumda haydutun çocuklarımıza ne yapacağını çok merak ediyorum. Kötü düşüncelere saplanmayın Bay Miles. Henüz her şey sona ermiş değil. Nasıl bu? Haydut paranın İsviçre'deki bankasına yatırılmadığını öğrenince tekrar arayacaktır. Bakın, şu gelen araba Bayan Davis'in arabası değil mi? Evet o. İyi ama arabasının sağ tarafına ne olmuş öyle? İçeri doğru geçmiş. Ne oldu Bayan Davis? Allah'ım, Davis başım kalmıyor. Kaza mı geçirdin yoksa? Haydut! Haydut paraları aldı. Neler söylüyorsun? Nasıl aldı? Buraya geliyordum. Birden önüme biri çıktı. Tipe öyle şiddetliydi ki frene basmak zorunda kaldım. Basınca da arabam kaydı ve şarampole düştü. O da kapıyı açıp paraları aldı. Allah kahretsin. Ben hiç aklıma gelmemiştim. Peki kimdi paraları alan? Yüzünü görebildin mi Nevin? Göremedim. O sırada başımı çarpmıştım. Yüzüm gözüm kan içindeydi. Sadece söyledik. Ne söyledi yok. Size? Ne söyledi? Paraları teşekkür ederim Bayan Nevin. Hem kendi adıma hem de babamın adına teşekkür ederim dedi ve gitti. Babamın adına mı dediniz? O takdirde çocukları kaçıranın kim olduğu ortada. Kim? Ben kim olduğunu biliyorum artık. 20 yıl önce kardeşimi kaçırıp öldürdüğü için elektrikli sandalyede can veren Harry Arthur Smith'in oğlu. Vay canına. Bu adamın bir oğlu olduğunu bilmiyorum. Evet, bir oğlu var. Adı Kyle Smith. Ama bu isimle bu eyalette çalışan birini tespit edemedik. Büyük bir ihtimalle başka bir isim kullanıyor olmalı. Peki oturduğu evi, çalıştığı yeri tespit etmedin mi? Kendi adını kullanmadığı için tespit edemedik. Müfettiş, şimdi ne olacak? O haydut paraları aldığına göre çocuklarımızı serbest bırakır mı? Ya da artık ihtiyacı kalmadığı için onları öldürür mü? Şu anda sağlıklı bir tahminde bulunmam mümkün değil Bayan Davis. Eğer paraları almasaydı çocukların hayatı garantide olurdu. Ama paraları aldığına göre her şeyi yapabilir. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Ne yapacağız peki? Böyle elimiz kolumuz bağlı evlatlarımızın ölüm haberini bekleyeceğiz. Henüz her şey bitmiş sayılmaz Bay Miles. Sayıp da olsa elimizde iş süreceğimiz küçük bir ipucu var. Neymiş o? Felicia adındaki kadının Ed adında bir amcası varmış. Tahkikatı yürüten arkadaşlar bir saat önce bu ismi tespit etmişler. Şimdi de Ed denilen adamın adresini belirlemeye çalışıyorlar. Umarım o adamın adresini hemen buluruz. Eğer çocuklar o adresteyse haydut şimdi oraya gidiyor demek. İnanamıyorum. Böyle şeylerin sadece filmlerde olduğunu sanıyordum. Şimdi zamanla mı savaşıyoruz yani? Evet, zamanla savaşıyoruz. Ama bu savaşı biz kazanacağız Bayan Davis. Emin misiniz? Bayan Davis. Bize güvenmek zorundasınız. Başka bir seçeneğiniz de yok. Peki adres tespit edilirse yetişilebilecek mi oraya? Bay Miles, FBI bu şehirdeki en uzak adresi en fazla 10 dakika uzaklıktadır. Bunları sizden duymak az da olsa yüreğimize su serpiyormuş ettir. Ben de sizlerle gelebilir miyim? Bu mümkün değil Bayan Ellis. Şimdi en yakın hastaneye gidip yaralarınıza baktırın. Sonra da evinize gidip sonucu bekleyin efendim. Saatlerdir yürüyorum. Tek bir arabayı bile rastlamadım. Allah'ım sen bana yardım et. Soğuk iklim ne kadar işledi. Neredeyse donacağım. Bir insan, bir araba, bir telefon kulübesi bile yok burada. Kendimi göremiyorum. Hava da iyice karardı. Burada böyle daha ne kadar bekleyeceğim. Keşke sen beni öldürmeseydin. Yani çarmasın evden çıkmasaydın. Şimdi ben de öleceğim. Acele etmemeliyim. Asfalt tamamıyla bozulmuş. Ani bir frenle yoldan çıkabilir. Tam da her şeyi yoluna koymuşken pisi pisine ölmek hiç hoş değil. Zaten az bir yolum kaldı çocukların bulunduğu eve. Ben amca beni görür görmez Felicia'yı soracaktır. En iyisi eve girer girmez merhaba bile demeden kurşunları üzerine boşaltayım. Peki ya çocukları ne yapacağım? Aslında niyetim onları bırakıp kaçmak. Nasıl olsa ne adımı ne çalıştığım işi biliyorlar. Polise ne diyebilirler ki? Beni bir kere onları kaçırdığım otobüste görmüşlerdi. Bıyıklarımı kesip saçımı boyattırma, burunlarına sokulsam beni tanımaz melekler. Evet evet, en doğrusu bu. Bir de elimi çocuk kanıyla boyamayayım. İstediğim para ve babamın asılmasına neden olan adamın kızını acı çektirmekti. İkisini de gerçekleştirdim nasıl olsa. Halim kalmadı. Soğuktan bütün vücudum işmeye başladı. Onları okuyacağım. Allah'ım, Allah'ım ne olur bir araba. Bir araba gönder. Bu ses, duydun mu ses bir araba sesi mi? Yoksa bana mı öyle geliyor? Çölde kaybolanlar gibi ben de tarafı görmeye başladım. Evet, evet bu bir araba. Işıklarınızı görüyorum. Hey! Dur! Yalvarırım dur! Bin çabuk arabaya. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim efendim. Teşekkür ederim. Tam zamanında yetiştiniz. Nasılsa bunları göreceksin. Bu saatte bu tipide ne işin vardı kızım ana yolda? Dur bakayım. Ben seni bir yerden tanıyorum. Sizi kaçıran şoför değilsiniz. Vay canına. Hatırladım seni küçük şoförde. Demek evden kaçtı ha? Hayır. Hayır olamaz. Sus. Otur oturduğun yerde. Otur. Hayır. Hayır ben istemiyorum. Sen bir plan diyecektin. Sana soruyorum. Sus. Sıkılmasını biliriz. Dur. Al bakın. Dur. Mayoda iyi olur. Yoksa sizi anlasını çekecekti. İyi ama nasıl kaçtı bu kız Edancı'nın elinde? Allah bilir kafayı çekip sızdı ihtiyar. İyi ama kız neden tek başına yoldaydı? Diğerleri de bununla kaçmadı. Birazdan anlarız. İşte Ed amcanın kulübesine giden burası. Birazdan anlarız durumu. Allah Allah. Yolda tekerlek izleri var. Tipeye rağmen izler örtülmediğine göre benden önce bir araba gelmiş buraya. Dikkat etmeliyim. Polisler olabilir. İyi ama polis evi bulduysa kızın bu korkunç havada dışarıda ne işi var? Ne o herhalde? Hiçbir şey anlamadım. Eve yaklaştım. Her ihtimale karşı şu kızın üstüne battaniye sileyim de görülmesin. Evet. Dışarıdan bakıldığında kız görünmüyor. Şimdi eve gideyim. Evin önünde polis varsa bile telefon arızası varmış, onarmaya geldimdir. Nasıl olsa arabanın yanında telefon şirketinin yazısı var. İşte Eve iyice yaklaştım. Ama ortada herhangi bir araba görünmüyor. Peki yoldaki tekerlek izlerinin neyinlisiydi? En iyisi aşağıya inmeden bağırayım. Hey! Kimse yok mu orada? Beni duyuyor musunuz? Kimse yok mu orada? Kimi aradınız? Şey, Bay Smith'in evi burası mı? Neden sordunuz? Biraz evvel şirketi aradılar. Bay Smith'in telefon hattında bir arıza varmış galiba. Siz telefon şirketi elemanı mısınız? Evet. Arabamın yanında şirketin amblemi var. Yanlış yere mi geldim yoksa? Öyle olmalı. Evde arıza marıza yok. Adres konusunda yanılmış olacaksınız. Hay aksi. Böyle bir havada şimdi işin yoksa adres ara. Gebe bir kadın varmış. Her an doğum yapabilirmiş. Bunun için de telefonlarının hemen tamir edilmesi gerekiyormuş. Neyse. Doğru adresi arayayım ben. Hoşçakalın. Bir dakika. Adınızı sorabilir miyim? Tabii. Adım Harry Arthur. Olduğun yerde dur ahbap. Seni tutukluyorum. Bunu nasıl yapacağını bilmiyorum. Hadi eyvallah. Kahrolasınca kaçırdık adamı. Bay Mike! Bay Mike! Çabuk dışarı gelin. Ne oldu müfettiş? Çabuk arabayı ambardan çıkart. Çocuk hırsızı kaçıyor. Hemen peşine düşelim. Peki müfettiş. Biz de sizinle gelelim. Hayır komiser. Ben adamlarımla burada çocukların yanında kal. Ayrıca bir ambulans çağırarak Felicia'nın cesedini adli tıp morguna kaldır. Peki efendim. Yerin dibine batasıca. Polis nasıl buldu? Çocukların burada saklandığını nasıl öğrendi acaba? Tam da yolun sonuna gelmiştim. Ama yakalayamayacaklar beni. Nasıl olsa kız elimde. Haberleri yok ama sıkışırsam kızı hedef yapıp kaçarım. Allah kahretsin peşime düşmüşler. Kapa çeneni. Hazırladım. Siz beni kaçıran şoförsünüz. Seni nereye götürüyorsunuz? Sana çeneni kapa dedim. Takip ediliyor. Kim? Kimler takip ediyor? Kimler olacak? Onca tembihlerime rağmen analarınızın babalarınızın haber verdiği polisler. Sizi sakladığım yerde kutu kurmuşlardı bana. Ama yakalayamayacaklar. Polisler mi dediniz? Kardeşim ve diğer çocuklar kurtuldu o zaman. Hadi sevinme kızım. Onlar kurtulsa bile sen elindesin. Bana nasıl yaptın? Seni polislere karşı canlı kalkan olarak kullanacağım. Allah hepsini kahretsin. Hala peşimizdeler. Daha hızlı gitmeliyim. Neredeyse devrilecektik. Biraz yavaş süremez misiniz? Yavaş süreyim de polise el yakalısın öyle mi? Yağma yok küçük kız. Allah kahretsin. Hala peşimizdeler. Arayı da kapatıyorlar. Daha hızlı gitmemiz gerekiyor. Yapmayın. Görmüyor musunuz? Yerler parlıyor. İçine şiddetini arttırdı. Az ileride sağ topraklarında bir giriş var. Orada büyük bir ardiye. Güneşi polislerden önce dönüp oraya saparsam izimi kaybettirebilirim. Güzel. Arayı bir koyun için. Arayı bir koyun için. Ama böyle gidersek devrileceğiz. Baksanıza araba nasıl yapmalıyor. Kapma şu uğursuz çeneni. Tamam başardım işte. Işıkları da söndüreyim. İşte buraya saptığınızı anlamadan geçip gittiler. Atlattık onları. İn bakalım küçük gidiyoruz. Yolun bundan sonrası bataklık olduğu için arabayla gidemeyiz. Nereye gidiyoruz? İleride kullanılmayan bir baraka var. İn hadi. Oyalanacak vaktimiz yok. Doğru yolda gittiğimizden emin misin? Ana yoldayız Bay Myers. Evet ama önümüzde başka bir araba göremiyorum. Herifçioğlu bizi atlattı galiba. Bir önceki virajı dönmeden önce önümüzdeydi. Haklısın. Arı yollardan birine sapmış olacağız. Geri dönelim hemen. Peki. Allah kahretsin. Tipiden göz gözü görmüyor ki. Acaba hangi ara yola girdi dersiniz? Son döndüğümüz viraja kadar git. Oradan dönüş yap. Ve sonra ağır ağır devam et. İlk gördüğümüz yola girer bakarız. Peki. Acaba Lewis'in kızı Lana Haydut'un arabasında mıdır dersiniz? Öyle olduğunu sanıyorum. Aman Allah'ım. Yani Lana Haydut'un elinde öyle mi? Nereden biliyorsunuz bunu? Arabanın içinde gördünüz mü onu? Hayır. İçini görecek kadar yaklaşamadım arabaya. Ama bilmeme gerek yok. Mantık bunun böyle olduğunu söylüyor. Şu evdeki delikanlının adı neydi? Stan. Filistin oğlu. Evet. O kızın evden çıkış saatini söyledi bize. Onun çıkışıyla bizim eve geliş saatimiz arasında bir boşluk var. Garip bir boşluk bu. Bu süre içinde Lana da yoldaydı, biz de. Doğru ama karşılaşmadık. Oysa karşılaşmış olmamız gerekirdi. Biz eve doğru gidiyorduk, kız da bize doğru geliyor olmalıydı. Biz onu görmedik ama o bizi görebilirdi. Bizi görmediğine göre bizden sonra o yoldan geçen tek arabayı gördü. Yani Haydut'un arabasını ve binmeden ona bindi. Olacak şey değil. Bir boyun eksikti. Bir türlü sevinemiyoruz. Eğer yanının başına bir iş gelirse herif ömür boyu acı çeker. Korkmayın. Kızı hiç görmedim ama kolay yutulur bir lokma olmadığına da eminim. Anlamadım. Nasıl eminsiniz? Görmediniz mi? O et denen ihtiyarı nasıl bıçaklamış? Doğrusu aferin kızım. O yaşta bir kız çocuğu için birini bıçaklamak büyük cesaret ister Bay Miles. Annesine çekmiş. Yerisi hiçbir zaman pes etmeyen bir kadınlar. Cesur, korkusuz, atak. İhtiyar şanslıymış. Onca bıçak darbesine rağmen ölmemiş. Müfettiş, ihtiyar ölecek olursa kız, yani Lana ceza yer. Yok, hayır. Ama ruhsal yönden kızcağızın iyileşmesi bayağı zaman alır. Yaşadıkları kolay şeyler değil. Acaba Lana nerede? Ana yola çıkıp bir araba buldu mu? Yoksa bir çalı dibinde donarak öldü mü? Tamam, durun. Şuradan sağa girende bir bakalım Bay Miles. Peki müfettiş bey. Burası bataklık. Çamur içinde. Dur. Eğer hayal görmüyorsan burada bir şey var. Hani nerede? Ben bir şey göremiyorum. Sağ tarafa doğru bakın. Evet. Şimdi daha iyi görüyorum. Bu haydudun arabası. Kapısına bakın. Telefon şirketinin amblemi var. İnelim. Soğuk insanın içine işliyor. Gelin. Arabanın içine bir bakalım. Vay canına. Bakın ne buldum müfettiş. Ne buldunuz Bay Miles? Kahverengi küçük bir mokasen ayakkabı. Haklıymışsınız. Lana haydutun elinde. Kes şu dişli kapısını be. Gıcık oluyorum. Ne yapayım? Elimde değil. Soğuktan sıkılıyor dişlerim. Bana donuyorum. Orada yakacak bir şey yok mu? Yok. Donmamaya bak. Birkaç saat sonra dışarı çıkar bakarız. Polisler yoksa arabaya atlar gideriz. Aynısızlar evi nasıl buldular hala anlayamaz. Bak ne kadar kişiler var burada. Köşede bir soba ve yanında da odun var. Sahi mi? Hiç farkında değil. Tamam şimdi yakarım. Tamam sen de. Eğer evden kaçmasaydın anne ve babalarınız da polise haber vermeseydi şu saatte sizleri serbest bırakacaktın. Yalan söylüyorsun. Bizleri öldürecektin. Neden öldüreyim ki? Adımı bilmiyorsunuz. Yüzümü bile doğru dürüst görmemiştiniz. Felicia ve Eda amcayı öldürüp aralarda kaçacaktım. Ama şimdi iş değişti. Felicia ne oldu? Bugün onu hiç görmedik. Öldü o. Ne? Öldü mü? Nasıl öldü? Ben öldürdüm. Siz ne öldürdünüz? Neden? Mecburdum. Paraları bölüşmek gibi bir niyetim yoktu. Onlara payını vermeden kaçacak olursam polise ifade ederlerdi. Her şey yolunda gitseydi Ed amcayı da öldürecektim. Sizin yapmanıza gerek kalmadı. Ed amca öldü. Sahi mi? Nasıl öldü? Bu sabah evden çıkarken sağlık durumu fena değildi. Onu ben öldürdüm. Ben de sizin gibi canavarın biriyim artık. Sizin yüzünüzden katil oldum. Sen mi? Benimle alay mı ediyorsun sen? Senin gibi küçük bir kız. Hem de Lewis'in zengin kızı. Cüceler bücüler içinde büyümüş bir kız. Sağ kalırsan bu masalı okulda arkadaşlarına anlatır kahraman olursun. Bana tecavüz etmek istedi. Ben de bıçakladım. Bak bakayım bana. Doğru mu bu söylediklerim? İstemeden oldu. Kendimi savundum. Yoksa bana tecavüz edecekti. Mecbur kaldım. Mutfaktaydı. Çocuklara yemek hazırlayacaktım. Önce sözle, daha sonra da elleriyle taciz etti. Üzerime saldırdı. Bıçak masanın üzerindeydi. Niyetim korkutup kendimden uzaklaştırmaktı. Ama iyi yapmışsın Moore'u öldürmekle. Can pazarı bu. Ölmemek için öldüreceksin. Senin yerinde bir başkası olsa o daha iyi şey yapardı. Hayır, yaptığın doğru değildi. İnsan öldürmek günahtır. Ben Allah'a inanan bir kızım. Allah'ın canlarca birinin canını almak çok büyük bir günahtır. Doğru. Din kitapları, din adamları hep bunu söylüyor. Ama yine de birilerini öldürüyorsunuz da. Yıllar önce benim babamın da canını aldılar. Ama hiç kimse günah demedi. Babanız için üzüldüm. Boş laf bunlar, boş. O zaman da herkes aynı şeyi söylemişti. Senin hesabına çok üzüldü Quentin demişlerdi. Fakat babam da durup dururken başına iş açtı. Sonunda belasını buldu diye boynuna tekrarlamışlardı. Bir insan ancak eceli geldiği zaman ölmelidir. Bunun dışında kimsenin kimseyi öldürmeye hakkı yoktur. Ben de aynı şeyi söylüyorum ama kimsenin umurunda değil. Örnek olarak bazı kimseleri ele alabiliriz. Şu Felicia mesela. Eceli gelinceye kadar yaşamak ve mutlu olmak bakımından ne yapmıştı? Hiç. Ne bir hedefi vardı ne de bir gayesi. Eceli ha gelmiş ha gelmemiş. Fark etmez bile. Sonra şu senin öldürdüm dediğin Ed amca. Pis, iğrenç, tembel, ayyaş ve sapık herifin tekiydi. İnsan olduğundan bile şüpheliyim ben onun. Böylelerine bu dünyada yer yok kızım. Gebelip gitmeleri için ecellerinin gelmesini beklemek lüzumsuz. Hem ecelleri zaten geldiği için gebermedikleri ne malum? Bu söylediklerinizin hepsi çok saçma. Bunlar deli mi? Kapat çeneni. Sen ne anlarsın bu işlerden? Sen çocuksun henüz. Sen, anan, baban, yedi sülalen, tıpkı Felicia ve Ed amca gibi gereksiz insanlarsınız. Gereksiz ve zararlı. Asıl zararlı ve gereksiz olan sizsiniz. Para için çocukları kaçırıyorsunuz, insanları öldürüyorsunuz. Ben ve ailen sizin bu yaptıklarınızın hiçbirini yapmadık. Bana cevap verme. Bak, elindeki şu tabancayı görüyor musun? Gözümü bile kırpmadan seni gebertebilirim şu anda. Tıpkı bir sineği öldürür, bir karıncayı ezer, bir yılan delik deşik eder gibi seni öldürebilir. Eğer aklına eserse ve şayet canım isterse hiç tereddüt etmeyeceğinden emin olabilirsin. Bunu yapabileceğinizi biliyorum. Başından beri hepimizi öldürmek niyetindeydiniz değil mi? Evet, hepinizi gebertecektim ama şimdi buna imkan yok. Ötekiler yakayı kurtardı ama sen avucumun içindesin. Her an gebertebilirim seni. Hayır, siz beni öldüremeyeceksiniz. Ama ötekiler sizi fazla zahmete sokmadan öldürecekler. Babama yaptıkları gibi mi? Sen beni bırak da kendine bak ufaklık. Bana yük olmaya başladığın için biraz sonra seni gebertireceğim. Ama hiç merak etme. Müthiş nişancıyımdır ben. Kurşunu alnının tam ortasına gömeceğim. Ne olduğunu anlamadan öteki dünyaya gideceksin. Aman Allah! Ama dur korkma. Henüz vakit var. Daha evvel babamı nasıl öldürdüklerini göstermek istiyorum sana. Bu sahneyi özellikle senin görmen gerek. Çünkü babamın merhametsizce öldürülmesine sebebiyet veren adam senin dedendir. Benim dedem. Yani Ağustos dedem mi? Evet. Eğer hayatta kalsaydı babam tarafından öldürüldüğü ileri sürülen çocuk da dayın olacaktı. Ama cinayeti babamın omuzlarına yüklediler. Çünkü babam fakir bir adamdı. Senin dedense çok zengindi. Sağa sola avuç dolusu para yedirdiğine hiç şüphe yok. Parayla vicdanları bile satın almanın mümkün olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Şimdi aynı şeyi annen yapıyordu belki de. Ama bu defa muvaffak olamayacaksınız. Sen burada öleceksin. Senin ölüm haberini aldıktan sonra da annen kahrından ölecek. Böylece ödeşmiş olacağız. Kabus geçirmeyeceğim. Anlıyor musun? Hayır. Sizi anlamıyorum. Söyledikleriniz öylesine aptalca şeyler ki. Şimdi ayağa kalk bakalım. Zaman geldi. Ne? Ne zamanı? Ölmenin zamanı küçük kız. Üçe kadar sayıp tetiği çekeceğim şimdi. Yapmayın. 7 yıl önce meydana giren bir olayla benim ne gibi bir ilgim olabilir ki? 1. Ben o zaman hayatta bile yoktum. Annem de daha çocuktu. 2. Sen banyağı tekisin. Gelinin tekisin. Eminim babam da senin gibi gelinin tekildi. 3. Lana. Lana iyi mi? Ay Tanca. Sen iyisin. Tam zamanında geldiniz. Evet tam zamanında. Ama hayatta kalmanı bize değil, Quentin denen şu manyağı borçlusun kızım. Neden? Çünkü o sabayı yapmasaydı biz bacadan çıkan dumanı göremeyecektik. Bak amca, çocuklar nasıl değil mi? Hem de nasıl, canavar gibiler. Senin gelmeni bekliyorlar, hadi gidelim. Gidelim bak amca. Annemle babamı öyle çok özledim ki. Doktor, Lana'nın durumu nasıl? Mutlak bir istirahate ihtiyacı var Bayan Lewis. 15 yaşında bir kız için inanılmayacak kadar çok şey yaşamış. Soğukta kalmaktan dolayı biraz üşütmüş. Ama asıl önemli olan yaşadıkları. Bu kötü izleri silmesi biraz zaman alacak. Zavallı Lana. Zavallı kızım. Evet. Çok kötü şeyler yaşadı Lana. Çocukların en büyüğü olduğu için onlara hem ablalık hem annelik hem de hamilelik yaptı. Hepsinin yerine korktu. Hepsinin yerine düşündü. Bütün bunlara bir delinin sebep olduğunu düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum. Quentin Smith 5 sene önce bu şehre gelmiş ve teknik eleman olarak telefon şirketine girmiş. Çalıştığı yerde ve oturduğu mahallede Henry Arthur olarak tanınıyordu. Sessiz, sakin, efendi bir insanmış. Yetkililer onun 5 çocuğu birden kaçırdığını, bir şoförle bir genç kadını öldürdüğünü, sonunda kendisinin de ölüp gittiğini öğrenince hayret ettiler. İnsanlar ne garip ve anlaşılmaz oluyorlar değil mi? Dışarıdan bakıldığında kim akıllı, kim deli, kim dahi, kim cani hiç belli olmuyor. Biliyor musunuz? Ben onu daha önce görmüştüm. Quentin'ı mı? Ne zaman? Çocukların kaçırıldığının 2. günü. Telefonlar arıza yapmıştı. Sen durumu şirkete bildirmek için dışarı çıkmıştın. Aa, evet hatırlıyorum. O ara telefon şirketine ait bir kamyonet gelmişti buraya. Tamam. İçindeki adam oydu işte. Buraya kadar gelip bizim çektiğimiz cehennem azabını bizzat görmek için hatları kalsen bozduğuna eminim şimdi. Yaşadığı maceranın zevkini köküne kadar çıkarmak istiyordu muhakkak. Bu herifin akıl hastası olduğuna hiç şüphe yok. Kafadan sakat olduğu belli. Bu düşünce onda sabit bir fikir haline gelmiş olmalı. Evet. Her deliğin kafasında buna benzer sabit fikirler vardır. Vazgeçikmek kolay değildir. Hey, Maykan gibi kızınız. Aşağıda seni bekliyoruz. Tamam Jeff, geliyorum. İzninizle çocukları balık avına götüreceğime söz vermiştim. Sonra görüşürüz. Biliyor musun tatlım? Çocukların nazarında bizim Miles birinci sınıf kanından farksız. Keşke beni yaralamasaydın da çocukların kurtarılma operasyonunda ben de bulunsaydım. Hayır. Hayır. Sizi öldürmek istemiyorum. Çekip gidin buradan. Gülana yine kabus görüyor elim. Gel hemen yanına gidin. Lütfen. Lütfen hiç amca yapma. Bana dokunma. Gülana tatlım. Güzelim uyan. Kendine gel. Uyan yavrum. Korkma güzel kızım. Biz senin yanındayız. Anne. Baba siz misiniz? Biziz tatlım. Yine o kötü rüyalardan görüyordun değil mi? Çocuklar nasıl anne? Durumları iyi mi? Hepsi de çok iyi. Az önce Miles amcam, Jeff, Jimmy de Martha ile birlikte balık avlamaya gittiler. Sen sabahtan beri kaçtır seni görmek için geliyor. Anne. Bana ne yapacaklar dersin? Nasıl ne yapacaklar? Bir şey anlayamadım. Ed amcayı öldürdüğün için beni cezaevine sokmayacaklar mı? Ed amca mı dedin? Şu sizi kaçırdıkları evdeki yaşlı adamdan söz ediyorsan o ölmedi ki kızım. Ama nasıl olur? Sen durumu size anlatmadın mı? Lana tatlım. Yemin ederim ki sana o ihtiyar ölmedi. Yaşıyor. Bunun hiçbir önemi yok baba. Ölmemiş olabilir. Ama ben yine de cezamı çekmek zorundayım. İntikam almak için gelip beni bulacaktır. O adamın buraya gelerek senden intikam almasına hiçbir şekilde imkan yok kızım. Çünkü hastaneden çıkınca doğruca hastaneye gidecek. Ömrünün sonuna kadar da orada kalacak. Sen ona şunu ya da bunu yapmış olabilirsin. Şayet yapmışsan mecbur olduğun için yaptığını biliyoruz. Bu şartlar altında hiçbir cezaya çarptırılmazsın. Merhaba, girebilir miyim? Sen, gelsene. Nasılsın Lana? Sabahtan beri kaçtır geliyorum. Hep uyuyor dediler. Doğru sen, şimdi uyandım. Ayrıca geldiğine de çok sevindim. Bu çiçekleri sana getirdim. Teşekkür ederim, çok güzelmiş. Ver onları vazoya koyayım Stan. Ya Stan, sen bayağı büyümüşsün. Hayret, hiç farkına varmamışsın. Aslında son gördüğünüz gibiyim bayanım. Tek değişen yaşadığımız olayların bizi biraz daha olgunlaştırmasıdır. Güzel mi ya? Evet, hem de çok güzel bir laf. İyi ki kaçırılmışız. Yoksa şu an Stan okuduğu polis romanlarından pasajlar anlatacaktı bize. Sana kitap getirdim Lana. Eğer polis romanıysa hemen geri götür Stan. Yeteri kadar polisi olan yaşadık. Hayır hayır, bu seferki bir aşk romanı. Sahi mi? Hem inanmayacaksın ama artık polis romanı okumamaya karar verdim. Bir psikolog insan okuduklarının tesirinde kalır dedi. Ben de tesirinde kalmak için artık aşk romanları okumaya karar verdim. İntikamın Bedeli adlı oyunun 10. ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşçakalınız.